Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Mart Cuma. Yıl 2019, ay 3, gün 67, Kasım 121. 1440 Hicri Recep 1, 1434 Rumi Şubat 23. Dünya Kadınlar Günü. Günün tarihi ve anlamı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 1910'da Kopenhag'da toplanan Dünya Kadınlar Kongresi, 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kadın işçiler yürüyüşünün 54. yıl dönümüne rastlayan 8 Mart gününü Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan etmişti. 1975'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Günün tarihi 84 yıl önce bugün, yani 8 Mart 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimlerinde kadınlar ilk kez oy kullandılar. Günün sözü. Hayat bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. Paulo Coelho. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah! Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robal'ın Tayyar da bize destek veriyor. Günaydın. Evet, Woman is the Nigger of the World adlı şarkıyla başladık. John Lennon'ın Yoko Ono ile beraber bestelediği, icra ettiği bir şarkı. Dünya, yani dünyanın zencisidir kadın, kölelerin kölesidir aslında diyor. Yani eğer bana inanıyorsanız bağırın çağırın ve biz çünkü onun yüzünü boyayıp dans ettiriyoruz ona. Böyle de pek olmaz demeye getiriyordu. Kadınlar Günü dolayısıyla da çalınmış ama aynı zamanda Galeano da bu konuda bakalım ne diyecek. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...8 Mart... Övgü ve takdirler. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Tarih boyunca ilahi ve insani, hepsi de erkek, birçok düşünür, değişik sebeplerle kadın konusuna kafa yordular. Kimisi anatomisiyle ilgilendi. Aristoteles. Kadın eksik bir erkektir. Akinalı Aziz Tommaso. Kadın doğanın bir hatasıdır. Düşük nitelikli bir spermden doğar. Martin Luther. Erkeklerin geniş omuzları ve dar kalçaları vardır. Zekayla donatılmışlardır. Kadınlarınsa çocuk doğurup evde otursunlar diye dar omuzları ve geniş kalçaları vardır. Kimisi doğasıyla ilgilendi. Francisco de Quevedo. Tavuklar yumurta yumurtlar, kadınlar boynuz takar. Şamlı Aziz Yuhanna. Kadın dik kafalı bir eşektir. Arthur Schopenhauer. Kadın uzun saçlı ve kıt akıllı bir hayvandır. Kimisi de kaderiyle. Ahtiyatik'e göre Yahweh kadına şöyle dedi. Erkeğin sana hükmedecek. Kur'an'a göre Allah Muhammed'e şöyle dedi. İyi kadınlar yumuşak başta olanlardır. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, kısaca tarihte bugüne de geçeceğiz ama bir de Doğa Defteri'nden bugünü okuyalım. Ağaçlara su yürümesi günü. Cemrelerin düşüşünü belki duyamazsınız ama görebilirsiniz. Son cemrenin toprağa düştüğüne inanılan günden itibaren bitki kökleri ve ağaç dalları ısınır. 8 Mart'ta oluyor bu. Böylece içlerinde su dolaşmaya başlar. Artık ağaçlar canlanmaya doğru hareketlendiklerinden bundan sonra uygulanacak budamalar onları küstürecektir ama bağlarda budama tam da bu zamanda yapılabilir. Zeytine gelince o hasattan itibaren hemen her mevsim budanabilir. Bu donlara göre ayarlanır. Zeytin ağacı aşı dalından aralanırsa deliceye döneceği söylenir. Bu yüzden aşı dalına dokunulmaz. Diğer dallar ağacın içinden kuş ve güneş geçecek kadar aralanır. Bu gün dönümleri fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitabından 2019 Doğa Defteri'nden okuduk. Hazırlayan Deniz Gezgin'di. Evet, tarihte bugün de kısaca 1010 yılında Firdevsi Şehname adlı İpek Destan şiirini tamamlamış. 1857'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil, kumaş fabrikasında, giyim fabrikasında greve başlamış. Ama polis işçilere saldırıyor. Bildiğimiz çok önemli hikayeler, daha sonra konuşacağız. Kadınlar Günü'ne yol açtı bu. Ve 1911'de bugün Dünya Kadınlar Günü ilk kez kutlandı. Evet, şimdi bir konuğumuz var. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle konuşuyoruz? Ben Atlas Sarrafoğlu. 11 yaşındayım. Bilnet Bahçeköy okullarındanım. Futbol oynuyorum. Bir de bilgisayar oyunlarını çok seviyorum. Arada bir çizgi roman çizmeyi seviyorum. Kocaman bir arşivim var. Çizim de yapıyorsun yani, resim. Evet. Ömer Madara da çizgi roman severmiş zamanında. Hala seviyor galiba. Pecos Bill. Ama benim, siz bilmezsiniz Pecos Bill'i. Duydun mu daha önce? Yok, duymadım. Şeydi, böyle hayvanlarla konuşabilirdi. Hiç silah kullanmazdı. Öyle bir beyaz kovboy ama Kızılderilerin yerlerin dostuydu. Neyse, gösteririm, anlatırım sonra. İlginç bir karaktermiş. Kızılderilerin dostu. Neyse, Atlas'ı bugün iklimin resmi kampanyası dolayısıyla yaptığı çizgi roman projesinden ötürü ağırlamak istedik. Ve bugün itibariyle de gelmeye başladı. Daha doğrusu çağrı yaptığımız Salı günü itibariyle gelmeye başladı resimler. Ve bu resimleri de internet sitemizde bugün göstereceğiz. Güzel resimlerimiz var elimizde. Hazır Atlas'ı da bulmuşken, hem çizgi roman projesinden hem de aynı zamanda kendi kafasında olan diğer projelerden bahseder diye düşündük. Evet, çizgi roman projem var, öyle mi? Evet. Bayağı ilginç. Peki bir de bu Greta Thunberg hikayesi var, duydun mu onu? Evet. Nereden? Galiba Ekim ayında ilk başta annem Açık Radyo'da dinledi. Sonra gelip bana anlattı. Greta Thunberg bildiğim kadarıyla 16 yaşında İsveçli bir kız. Hı hı. Aralık ayından beri grev yapıp, yani cuma günleri okula gitmiyor. Onun yerine parlamentonun önünde oturuyor. Daha geçen seneden beri aslında. Ağustos'ta başladı. Çok eski. İlk fark edenlerden biri olduk. Evet, seçimler vardı o zaman İsveç'te. Hiçbir şey yapmıyor bu şeyler, milletvekilleri falan diye. O kendisi tek başına çıktı. Sonra öğretmenlerinden biri bile katıldı yalnız kırma işine. O günden bugüne de şimdi 15 Mart'ta işte. Şimdi ona gelelim. Bu 15 Mart'ta ne oluyor? Bebek Parkı'nda bir protesto yapmayı düşünüyoruz. Saat 12 ile 2 arasında biz pankart hazırladık ama gelecekler hazırlarsa onlar da çok güzel olur. Gelmek isteyen varsa, bana bunda yardım etmek isteyen varsa gelsin. Ne yapacaksınız orada? İklim değişikliği, öncelikle sera gazlarının salımını azaltmak istediğimizi söyleyeceğiz. Ve Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalamasını isteyeceğiz. Bayağı, bu konulardan haberdar tabii. Bu konulardan haberdar, evet. Yani bizim konuştuğumuz çok sayıda insan haberdar olsun diye büyük uğraş veriyoruz. Aslında tam da gününe geldi. Berbat bir haberim var. Hazır Hoş mısınız? Hoş geldin Atlas. Hazır gelmişken. Eric Holthaus var. Çok önemli bir iklim yazarı. Yeni bir şey açıkladı. Grist dergisinde çıktı. Gezegendeki, atmosferdeki bu biriken karbondioksit gazları, sera gazları var ya. Geçen ay Şubat'ta rekor kırmış gene ve şu anda 411 ppm'ye çıkmış durumda. 411.66. Bu zaten bekleniyordu. Hep sürekli artıyor ve 350'de tutmaktan başka çare olmadığı da söyleniyordu. Fakat bu 411'e çıkmasından daha kötü olan da Şubat ayında ilk defa oluyor. Normalde Mart, hatta Nisan'da rekorlar kırılıyormuş. Yani öne de alınıyor maalesef. Yani hepimiz için berbat bir haber ama bunları da söylemeden, bilmeden yapamayız. Sen de onunla uğraşıyorsun işte, anladığım kadarıyla. Evet. Sen farkında mısın havaların değiştiğinin ya da bir şekilde farklılaşmaya başladığıyla alakalı olarak, okuduğun haberlerden ve dışarı çıktığın zaman gördüğün şeylerden anlıyor musun? Gözüne çarpıyor mu, fark ediyor musun mesela? Genellikle izlediğim belgesellerden, televizyondan veya okuduğum dergilerden okyanuslarda deniz yükseldiği için bazı adalar ne yazık ki batıyor. Ve bundan dolayı insanlar yaşadıkları yerlerden başka topraklara göç ediyorlar. Yani bu beni üzdü. İklim göçmeni deniyor onun işte onları. Evet. Aslında diğer savaşların temelinde de bu iklim değişikliğiyle alakalı olarak ortaya çıkan durum var. Mesela büyük bir kuraklık oluyor. O kuraklığın arkasından işsizlik geliyor. Göç geliyor, iç göç geliyor. Sonra işsizlik geliyor. Sonra huzursuzluk geliyor. Sonra ufak çatışmalar oluyor. Sonra büyük savaşlar oluyor. Sonra büyük savaşlar sonrasında da sırasında da aynı zamanda insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Suriye'de olduğu gibi mesela, Yemen'de olduğu gibi. Bunlar haberlerde görünüyor ama bu sebepleri pek fazla altı çizilmiyor. Neden bu savaşlar çıkıyor ve bunun arkasında neler var diye. Yani o korkunç Suriye'de büyük bir kuraklığın dolaylı sonucu aslında. Yani bunu bayağı raporladılar yani. Peki okulda ve sokakta arkadaşlarının iklim değişikliğinden haberdar olduğunu söyleyebilir miyiz? Farkındalar mı? Ne olduğunu biliyorlar mı? Pek emin değilim çünkü arkadaşlarım ve öğretmenlerim bunun hakkında çok fazla konuşmuyorlar ama aslında bilseler ne kadar önemli bir şey olduğunu da bilirlerdi. Ve bunu inanın bana konuşurlardı. Peki ben şeyi sorayım Atlas. Derslerde yani sen kaçıncı sınıftasın? 7. 7. sınıfta. Şimdi derslerde peki işleniyor mu bu küresel iklim konusu? Coğrafyada ya da başka derslerde? Maalesef işlenmiyor. Evet, bu çok tabii fena bir şey çünkü hepimizin hayatını birinci derecede etkileyecek. Yani yalnız insanların değil bütün hayvanların, bitkilerin filan da ama peki öğretmenlere söylüyor musunuz? Ya biraz da öğretmenim iklim değişikliğinden bahsetsek filan diye. Genellikle sosyal öğretmenimizle konuşuyorum. Ama arada bir öğretmenler odasına girip protesto yapacağımı söyledim mesela iki gün önce. Öyle mi? Evet. Ne dediler? Biz de gelelim mi dediler. İyi şanslıymışsın gene. Evet. Harika. Evet. Müdür yardımcımız ben gelmek istiyorum dedi. Okuldan da birkaç arkadaşım bana katılmak istedi. Ne çok güzel. Evet. Hatta bu Atlas çağrı yaptıktan sonra daha önce de konuştuk stüdyoya girmeden önce. Atlas çağrı yaptıktan sonra farklı illerden de kendisine katılmak isteyen arkadaşlar olacakmış. Öyle mi? Evet. İstanbul'a gelenler de olacakmış. Farklı bölgelerde de aynı zamanda iklim değişikliğiyle alakalı protesto gösterileri yapacak olan çocukların da olacağı haberleri geliyor haritaya baktığımız zaman. Evet, şeyi bir kez daha hatırlatalım. Yani bu Greta'nın başını çektiği, önce tek başına yaptı, sonra da bütün dünyada çocuklara ve gençlere yayılan büyük hikayenin grev hikayesinin en büyük gösterisi önümüzdeki cuma, işte senin de Bebek Parkı'na gideceğim. Bütün dünyada yani ben son haritaya baktık mı? Bakalım hemen. Yani muazzam sayıda ülkenin 70'in üzerinde ülkenin çeşitli yerlerinde her kıtadan yürüyüşe geçiyorlar. Biz de senin gibi böyle çocuk muhabirler kullanmaya çalışıyoruz işte. Onların haberlerini verecek 15 Mart'a biz de hazırlanıyoruz yani. Mesela hazır bu vesileyle bu konuyu konuşurken Kyoto'da olan bir dinleyicimizi arıyoruz. Kyoto'da varmış Japonya'da eylemler. Nasıl takip edebileceğimizi merak ettiğimiz için Kyoto'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz olursa bize sosyal medya üzerinden ya da mail üzerinden ulaşabilirler. Ya öğretmenler öyle dediler yani ha? Evet. Biz de katılalım dediler. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Evet. Yani normalde sen ne yapıyorsun derslerine bak filan denmeleri beklenebilirdi mesela. Hangi okul bu? Bilnet. Özel Bilnet okulları, Bahçeköy. Aslında benim öğretmenlerim anlayışlı oldukları için ve dünyanın artık bu iklim değişikliği çok fazla etkilemeye başladığı için de onlar da büyük ihtimalle bunu fark ediyor. Hı-hı. O yüzden bana katılmak istediler. Evet, bu bayağı çarpıcı ve önemli bir gelişme gibi gözüküyor değil mi? Evet, evet. Kimler katılıyormuş? Kimler katılıyormuş? Çok ülke var Ömer Bey, nasıl sayacağım şimdi? Sayıyı söyle, son olarak dünyadaki en tepede... Bulacağım şimdi, bir saniye. Ama şeyden de bahsedebiliriz. Türkiye'deki öğrenciler de bir şekilde harekete geçmeye çalışıyorlar. Birbirinden haberdar olmaya çalışıyorlar. Sana mail atanlar var mı? Sana haber verenler var mı? Bu şeyle alakalı, etkinlikle alakalı olarak seninle iletişime geçmeye çalışan insanlar gençler özellikle. Büyüklere ve gazetecilere geçiyorum. Gençler var mı? Bana mail atanlar oldu. Ben de onlara geri cevap verdim. Bebek Parkı'ndaki eyleme katılmak isteyenler, onlara da cevaplarım gitti. Gitti. Bir de sesli çağrısı var. İstiyorsanız Atlas'ın o çağrısını da dinleyebiliriz şimdi isterseniz. Dinleyelim. Ben Atlas Sarrafoğlu 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Greta Thunberg ismini ilk defa Ekim ayında duydum ve onunla ilgili videolar seyrettim ve yazılar okudum. Greta geleceğimiz tehlikeye atan iklim değişikliğini durdurmak için Ağustos'tan bu yana her cuma okula gitmek yerine parlamentonun önünde oturarak dikkat çeken 16 yaşında bir öğrenci. Tüm dünya gençlerini 15 Mart Cuma günü iklim değişikliği hareketine katılmaya davet ediyor. Beraberce Greta'ya destek vermek ve iklim değişikliğine dur demek için seni 15 Mart'ta saat 12'de Bebek Parkı'nda bekliyorum. Evet, kuvvetli bir çağrı. Evet, kuvvetli bir çağrı. Güzel de bir videosu var. Instagram üzerinden ve galiba Facebook üzerinden bu çağrıya ulaşabiliyor insanlar. Evet. Ama sadece Instagram'da ve Facebook'ta kalacak, onları beğenip ya da aynı şekilde o çağrıyı tekrar etmekte olacak bir şey değil. Çocuklara bir çağrısı var Atlas'ın. Çocukları bekliyor Bebek Parkı'na. Bebek Parkı olmasa bile kendi aynı zamanda okullarında, kendi etraflarında da bu desteği gösterebilirler galiba. Ama Bebek Parkı da iyi bir yer yani. Evet evet, Bebek Parkı da iyi bir yer. Sevdiğimiz bir park. Biz de orada olacağız yani. Söyleyeyim. Şimdi dünya genelinde neler oluyor diye merak edenler için. Toplamda 84 ülkede 1077 etkinlik düzenlenecekmiş. Dün 72 idi yanlış hatırlamıyorsam. 72 millet diye düşünmüştüm hatta o klasik terime göre. Her gün günde bir defa yenileniyor değil mi bu? Galiba 72, benim son baktığımda 72 ülkedeydi, ülkesindeydi. Dünyada yaklaşık 189-190 kadar ülke var. Evet. Şimdi sayı kaç dedin? 84 mü? 84 ülkede 1077 etkinlik. Sayı da dün 900'dü. Şimdi 1000'i aşmış durumda. Yani hızla, büyük bir hızla yayılıyor. Bu çok heyecan verici bir şey. Yani ben ilk geçen hafta verdiğimizde, cuma günü verdiğimizde 50 ülkeydi. Şimdi iki katına çıkmış durumda. Bir hafta oldu tam. İzmir'de de varmış çağrı. Önümüzdeki cumaya kadar da bekle, bütün dünyayı kapla. Belli mi olur bu işler yani? Umarım. Evet evet. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de de bu haritada görebilmek oldukça iyi. O da aynı şekilde yani çocukların bu konuyla alakalı olarak dert edinmesi Türkiye'de de mühim bir konu gibi duruyor. Evet evet. Yani bir yandan berbat haberler peş peşe geliyor. İşte karbondioksit oranları acayip rekorlar kırarak beklenenin çok ötesinde geliyor. Bir yandan dünyadan bir takım çok İlginç hayvanların filan yok olduğu haberleri geliyor. Mesela kurtlardan da yeni bahsediyordu. Bir yandan gene Grönland'da, Kuzey Kutbu'ndaki buz örtüsünün mesela yağmurla erimekte olduğunu yeni keşfetmişler. Yağmur yağmaması lazım kışın şüphesiz ki, ama şimdi öyle de bir haber var. Evet. Ve bu çok son derece kaygı verici bir şey. Ama buna karşılık da işte bir de bir haberde mesela arabaların, bildiğimiz otomobillerin 10 yıl içinde filan kurtulamazsak otomobillerin çoğundan halimiz harap diyen araştırmalar var. Çocukların sağlığı konusunda en büyük tehlike olduğu ortaya çıkmış bu dizel ve mazot yani gazlardan. Yepyeni büyük bir araştırma var, yeni okudum bunu da. Bir yandan bunlar var. Arabalardan filan da vazgeçmek istemiyor insanlar tabii. Ama bir yandan da böyle bu işte senin gibi çocukların da birden ayağa kalktığını görmek çok etkileyici. Yani zaten bir tek artık size evet. bağlı kaldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Atlas, ben şeyi de sormak istiyorum. 15 Mart sonrasına dair planlar var mı kafanda, ne yapacağına dair? Çünkü mesela şuradan örnek vereyim. Geçtiğimiz salı günü Rüya Ay Güneş'i konuk almıştık programa. Rüya şimdi sunumlar hazırlıyor ve okuldaki arkadaşlarına aynı şekilde bu sunumlar üzerinden iklim değişikliğinin ve Greta Thunberg'in kim olduğunu anlatmaya çalışıyor. İklim değişikliğinin ne olduğunu söyleyerek. Ve bunu aynı zamanda başka okullarda da anlatmak için epey bir azimli bir şekilde çalışıyor. Slaytlar hazırlıyor, fotoğraflar, görseller, bilgilerin içerisinde bulunduğu çeşitli görüntüler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Onun planlarından bahsetmiştik bu şekilde. 15 Mart sonrasında senin bu konuya dair bir şeyin var mı? Ne olacağına dair bir kafanda şey var mı? Çok daha kafama oturmadı ama Hı-hı. giderek büyümeyi düşünüyorum. Daha çok popülasyona uğraşacağız. Daha çok kişi katılacak bize ve sesimizi daha çok duyuracağız. Evet, gerekli olacak galiba. Yani bu konuyla alakalı dert edinmiş öğrencilerin bir araya gelmesi, bu öğrencilerin anne babalarının bir araya gelmesi ve birbirinden haberdar olması ve aynı zamanda bu konuyla alakalı bir şeylerin talep edilmesi ve ülke genelinde de, çünkü ülkeyi de ilgilendiren problem var. Sen de biraz önce bahsettin. Türkiye Paris Anlaşması'nı imzaladı ama parlamentosundan geçirmiyor. Evet. Diğer kurumlar da aynı şekilde bunun parlamentosundan geçmeye çalışmak için çabalıyorlar mı, çabalamıyorlar mı bilmiyoruz. Ama bunu bir yandan da yapmamız gerekiyor. Çünkü yani bu doğrudan sizin jenerasyonun ve sizden sonra sizin çocuklarınız olan jenerasyonun hayatını doğrudan etkileyecek olan bir olay. Greta zaten kimileri diyor biz siz kendinizi kurtarmak için, geleceğinizi kurtarmak için çalışıyorsunuz diyorlar. Doğru değil diyor. Biz hepimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Sizleri de diyor. Yani bir kerelik değil yani, öyle mi? Bir kere de yani 15 Mart'ta bir şey yapıp, protesto gösterisi yapıp orada bırakmayı düşünmüyoruz herhalde, değil mi? Bırakmayı düşünmüyorum. 15 Mart'ta başlayacağız protesto ile birlikte, daha güçlü bir şekilde ve giderek artacağız. Sayımız artacak, sesimiz artacak. Bu sayede güçleneceğiz. Evet, bu vesileyle çağrıyı tekrarlayalım istiyorsan, sen kendi Bebek Parkı'nda yapacağın olan çağrıyı tekrarlayabilirsin. Ve aynı zamanda sana nasıl ulaşabilir insanlar? Hangi yolları kullanarak? Instagram'dan Atlas Sarrafoğlu, orada görebilirsiniz profil fotoğrafını. İçinde o çağrı var. Evet, bugün de galiba video yayınlayacakmışsın. Evet, o videoyu yayınlayacağım. Ve çağrı ne zaman olacak, onu da tekrar edebilir miyiz? Önümüzdeki hafta Cuma günü galiba. Evet, 15 Mart. 15 Mart'ta nerede? Bebek Parkı'nda saat 12 ile 2 arasında. 12 ile 2 arasında 2 saatlik bir şey. Bütün çocukları oraya davet ediyoruz. Yani çok ilginç gelişmeler oluyor. İlk biz bunları konuşmaya başladığımızda daha Türkiye'den hiç ses yoktu. Şimdi başta senin sesin olmak üzere çoğalmaya başladı anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi şeyden de bahsedelim. İklimin resmiyle alakalı olarak... çağrımızı yapmıştık geçtiğimiz salı günü. Hemen istiyorsanız onları da anlatayım ben, kimler gönderdi diye. Göndermiştim maili. Tekrardan bir bakayım. Kusura bakmayın, hazırlıksız yakalandım. Her zaman hazırlıksız yakalanmam ama bugün yakalandım. Sizin önünüzde de mi var yoksa Ömer Bey? Yani iklimin resmi çağrısı ilk haftasında yanıt buldu tabii. Yani iklimin resmi @gmail.com'a gönderirseniz diyoruz. Yani biz de bu programda, Açık Radyo'da, Açık Gazete programı içinde her Perşembe ve Cuma bu çağrıya kulak veren çocukların isimlerini duyuruyoruz. Hey, buldum. İnternet sitesinde düzenli olarak da sergiliyoruz. İlginç resimler de gelmeye başladı gerçekten. İlginç resimler gelmeye başladı. Bir de video gelmeye başladı. Ben iklimi resmini çizen genç dostlarımızın isimlerini söyleyeyim burada. İlk bize fotoğraf, kendi yaptığı resmi gönderen, hatta projenin öncesinde de bize ilham kaynağı olan İpek Akova var. Rüya Güneş'in çizdiği resim vardı. Yağlı boya. Yağlı boya. Onu da bize hediye etti kendisi. Cana Işık Gutstadt. Giorgio Pavane. Giorgio İtalya'dan gönderdi. Cana Işık'sa Türkiye'den, Antalya'dan gönderdi. Aksel Çalışır gönderdi. Ve iki okul aynı zamanda öğrencileriyle beraber bu çağrıya cevap verdi. İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri, Ebrar Bozkurt, Fatih Tabla, Dilek Çolakoğlu, Bengüsü Bölük, Esma Alatunç, Irmak Aydın ve Yunus Emre Gül bu çağrıyla beraber kendi resimlerini yapıp gönderdiler. Öğretmenleri Gülşah Çalışır vesilesiyle bize ulaştılar. Aynı zamanda Özel Evrim Okulları İlköğretim Okulu 3B, gene 3. sınıf, 3B sınıfı öğrencileri Talia Özgüven, Eren Tuna Demir, Deniz Şendilmen, Ela Kayabay, Egemen Özdemir, Elif Ece Er Yılmaz, Defne Yelken, Cemre Özcan, Şirin Ölçer, Duru Yeşiltan, Ali Tanrıverdi, Cemre Ergün, Gül Ünver, Ozan Erkul, Aras Er, Sedef Tokaç, Nil Doğance, Kariya Turan da gönderdi. Bunlar 3. sınıf öğrencileri. Onları da tekrardan hatırlatalım. 3. sınıfın öğrencilerinin toplu olarak yaptıkları fotoğraflar. Kariya Turan, Pia Demir ve unuttuysam da Efe Ünsever de fotoğraflarını gönderen genç dostlarımız arasındaydı. Bunları bugün internet sitemizde fotoğraflarıyla beraber bu listeyi de yayınlayacağız kendilerinden aldığımız izin doğrultusunda. Aynı zamanda devam ediyor bu çağrımız. Devam ediyor. Çok teşekkür ederiz hepsine ve artarak da devam edeceği ümidindeyiz aslında. Çok çizgi romandan ne haber peki? Son olarak onu sorayım yani. Çizgi roman ya iklim değişikliği ile ilgili çizgi roman hazırlıyorum dedim. Ona başladım. Senaryosunu yazdım. Ve Greta içinde olacak. Greta Thunberg. Aslında süper kahramanlarla ilgili yapıyorum dedim. O da benim bir süper kahramanım sayılır. Evet. Rüya Güneş de bir tane kitap yazıyor aynı konuda. Evet, Greta Thunberg'le alakalı. Greta Thunberg'le resimleyecek de belki bir araya da gelip tartışma imkanı bulabilirsiniz bu vesileyle. Umarım. Evet. Önümüzdeki haftalarda aynı şekilde devam edeceğiz genç dostlarımızı konuk almaya ve konudan da bahsetmeyi biraz daha devam ettirmeyi bu meseleyi gençlerle konuşmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler Atlas geldiğin için. Atlas Sarraf oldu. Son bir şey eklemek istiyorum. Buyurun tabii. Başta dediğiniz gibi Dünya Kadınlar Günü'nü ben de kutlamak istiyorum. Atlas Sarrafoğlu, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İlk radyo programında değil mi? Evet. Belki ileride daha belki farklı. Belki daha da fazla olabilir. Belli mi olur? Evet. Peki, çok teşekkürler. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve saat 8.39, yani 9'a 20 var aşağı yukarı. Biraz önce 11 yaşında Atlas Sarrafoğlu'yla beraberdik ilk radyo programında. Hem yeni çizgi romanın iklim değişikliği konusundaki, iklim yıkımı konusundaki çizgi romanını anlattı bize, hem de 15 Temmuz'da 15 Mart'ta, Temmuz nereden Temmuz'da çıktı? Temmuz'da da olur. Olur, evet. 15 Mart'ta Cuma günü, yani bir hafta sonra tam bütün dünyada ayağa kalkmakta olan çocuklar ve gençlerle birlikte, o da Bebek Parkı'nda saat 12'de başlayacak ve 2'ye kadar devam edecek olan eyleminden de bahsetti bize. Evet, aynı zamanda tanışmak isteyenler varsa bugün de Bebek Parkı'nda olacak. Aynı taleplerle Atlas. Kendisine mailler de geliyormuş, diğer arkadaşlarını da çağırıyor ama tekrardan hatırlatmak gerekiyorsa Atlas'ın çağrısı çocukları çağırıyor, genç arkadaşlarını çağırıyor. Öğretmenleri biz de gelelim demişlerse de onlar da gelebilirler tabii, destek verebilirler ama önemli olan galiba çocukların orada bulunması. İlkokul, ortaokul, lise, bizim zamanımızda öyleydi, hala umarım öyledir, tam olarak bilmiyorum ama ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yaptığı bir çağrı aslında Atlas'ın bu. Tekrardan önümüzdeki haftalarda da Atlas'ın çağrısının sesi elimizde duyurabilme şansı bulabiliriz. Evet, yani bütün önemli olan artık tamamen 15 Mart günü bütün dünyada şu anda ki kayıtlara göre kaydını kendileri düzenledikleri kayıt listesine adlarını yazdıran ülkelere göre 84 ülkede en beklenmedik yerlerinde de var dünyanın. Kutuplarda da var. Afrika'nın ücra köşelerinden de haberler geliyor. Evet. Japonya'da, Kyoto'da da bir yerde var. Yani onları takip edip size söyleyeceğiz. Ve şeyi de söylemek lazım. Bu kimsenin projesi değil. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun ya da bir vakfın ya da başka bir yerin değil. Çocukların kendi inisiyatifiyle beraber harekete geçmelerinden ötürü ortaya çıkan bir 150 hareket çocuğun bu. Evet, bir tam bir hareket. 150 çocuğun bir ortaklaşa mesela yazdıkları bir bütün dünya liderlerine de artık derhal harekete geçin. Biz geleceğimizi, kendi kaderimizi kendimiz belirliyoruz diye verdikleri bir şey ve çığ gibi büyüyor. Bakalım ne kadar devam edecek. Daha doğrusu nerede durdurmayı başaracağız? İklim değişikliğinin hızlı ilerlemesini. Evet, şimdi önce kısaca Kadınlar Günü'nden de bahsedelim. Uluslararası Kadın Grevi, Arjantinli kadınların çağrısıyla ilk defa 8 Mart 2017'de örgütlendi. Bir grev var bugün. Dünya genelinde de 50'den fazla ülke çeşitli biçimlerde greve katıldı veya ses verdi. Şimdi Türkiye'de de 2017'de bir kampanya grubu olarak yola çıkan Kadınlar Birlikte Güçlülüğün çağrısıyla 50 farklı lokasyonda greve ses verildi. Bu sene de aynı şekilde gerçekleşiyor. Bir çağrı metni de var ve 8 Mart günü kadınlar uluslararası greve ses vermeye çağırıyorlar. Bu sene bir de 8 Mart Cuma, yani bugün saat 19.30'da da Fransız Kültür Merkezi önünde gerçekleşecek bir kadınlar yürüyüşü var. Sadece kadınlar katılıyor. 2003'ten beri de devam ediyor. O da 17.si gerçekleşecek. Geçen yıl 8 Mart'ta 40 bin kadının İstiklal Caddesi'nde yürüdüğünü de hatırlatalım. Bu sene de bu akşam üzeri, akşam 7.30'da 19.30'da Fransız Kültür Merkezi önünde İstiklal Caddesi'nde. Yani Taksim'le, Taksim'in başında, İstiklal Caddesi'nin başında. Evet. Kadınlar durursa hayat durur başlıklı bir çağrı metni var. Bulmanız mümkün. Dar zamanda şey yapamayız. Şimdi söyleyecek zamanımız yok onu. Çok ufak bir düzeltme yapayım. İlk yarım saat içerisinde Japonya'da tek bir yerde olduğunu söylemiştik. Kyoto'da olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda Tokyo'da da varmış. Tokyo'da gelmiş. Evet, dün Çin'de yoktu. De var. Çin'de de mi var? Evet, Rusya'da da var. Her tarafta var. Evet, çok heyecan verici. Onu yakından takip etmeye çalışacağız ve size bildirmeye. Bu arada da çalışmalarımız sürüyor. Evet. Yani muhabir de peşindeyiz. Yani elbette canlı yayınla tek bir gün içinde bütün dünyanın 4-5 kıtasında yapılacak şeyleri farklı zamanlarda canlı yayınla getirecek durumumuz yok. Ama sürekli takip edeceğiz ve bütün raporları, muhabirlerimizin verdiği şeyleri, kayıtları da peyderpey ya da birbiri ardından yayınlayacağız. Evet, çok aynı hazırlıklıyız yani. Aynı zamanda bu çağrıyı da yapabiliriz. Dinleyicilerimiz de bulundukları ülkedeki, bulundukları şehirdeki eylemlerden kısa sesleri bizlere gönderebilirlerse, bizimle paylaşabilirlerse, biz de bu protesto gösterisindeki, 15 Mart'taki protesto gösterisindeki bu kaydedilen sesleri dinleyicilerimizle buluşturabiliriz. Evet, Avrupa'da muazzam bir yükseliş var. Yani Avrupa haritası dolmuş vaziyette tamamen. Amerika kıtası da fena değil. Amerika, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu yeşil yeni düzen hareketini, Sunrise aslında hareket diye adlandırılan hareketin peşinde müthiş bir yükselişte orada görülüyor. Honolulu'da da varmış. Hawaii. Evet, bu arada bir erkekler 2019'un ikinci ayında, Şubat ayında 23 kadını öldürmüşler. Biyanet'in muhasebesine göre en az 2 kadını öldürmeye teşebbüs etmişler. 2 kadına tecavüz, en az 6 kadını da taciz etmişler. Yani insan başına neredeyse gün başına bir kadının cinayetine tanık olmak üzereyiz. Maalesef. Bu inanılmaz bir şey yani. Bu arada da Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, meşhur CERN, kadınların fizik dalına erkeklerden daha az yatkın olduğunu söyleyen bilim insanı Profesör Alessandro Strumia ile ilişiğini de kesmiş. Böyle acayip şeyler de oluyor. Genetik bilimcinin de bütün unvanlarının, Nobel ödüllü üstelik de, Nobel ödülünü bilmem ama diğer unvanlarının geri alındığını, kendisine verilen ödüllerinde bildiğimiz James Watson'dı değil mi adı? Evet. Onu da biliyorduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmuş biraz önce söylediğiniz kadın cinayetleriyle alakalı olarak. Failleri açısından dikkat çeken bulgulardan birisi demiş Soylu. Kadın cinayeti işleyenlerin %86.5'inin daha önce hiçbir sabıkasının olmadığıdır. Bunun altını çizilmesi gerekir demiş. Ne anlamı var bunun? Bilmiyorum. Onun bir bildiği vardır muhtemelen herhalde. Evet. Yani Süleyman Soylu bu sıralarda uluslararası ilişkiler zemininde de oldukça önemli sözler, yankılanan sözler sergiliyor. İçişleri Bakanı olmasına rağmen. Evet, dış ilişkilerde çok etkili bir rol oynadı. Ona da birazdan kısaca değinme fırsatımız olacak. Ama ben kadınlar meselesinden bir haber daha vermek istiyorum. Çok önemli bir şey var. Dün yayınlanan bir şey vardı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, ILO'nun bir raporu var. Bir kuantum sıçraması gerekiyor diyorlar. Çok, yani kazanılmış hakların bir kısmının da son zamanlarda geri alınmaya başladığını, geri gitmeye başladığını belirten kaygı verici bir araştırma bu. Yani hepimiz için daha iyi bir gelecek cinsiyet eşitliği üzerine yapılmış bir şey. Bir kuantum sıçramasına ihtiyaç var diyor. Birleşmiş Milletler öyle şey. Hepimiz Uluslararası Kadın Hakları Günü'nde, Kadın Günü'nde daha kuvvetli bir eşitlik istiyoruz diyorlar. Oradan önemli iki tane de şey haberi var, ona geçeyim. Güncel siyasete ilişkin bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmakta olan Paul Manafort 47 ay cezaya çarptırılmış. Hapse giriyor. Paul Manafort kim? Donald Trump'ın başkan seçilmesinde çok önemli rol oynayan, kampanyasının başında kurmay başkanıydı. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en güçlü ülkesinin başkanının seçimi kazanmasına yol açan adam yolsuzluklardan dolayı 47 ay hapse mahkum edildi. Banka ve vergi kaçakçılığında. Evet. Banka olarak bankalarda, banka soygununu silahlı değil başka türden yapmış yani. Ve bayağı Rusya'nın bu seçime katılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bayağı şeyde resimle mahkemeden çizimlerde de kendisi bir şey giysisinde, hapishane giysisinde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin turuncu olan adam mı? İşte evet. Ve arkasında da yazıyor Alexandria Inmate diye, yani Alexandria hapishanesinin mahpusu diye de bir yazı ve onunla konuşuyor. Çok ilginç. Hala şeyde tekerlekli iskemlede bulunuyormuş kendisi. Çok ayrıntılı ve önemli bir haber aslında bu. Dünya tarihinde de yeri olacak. Küçük de olsa bir yeri olacak yani. Evet. Başkan ve adamları. Türkiye'de ilginç işler dönüyor. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı işleri yapıyor. En son Mevlüt Çavuşoğlu konuşmuş. Bursa'ya dolaşanın en geri kalmış ilçesi Nilüfer demiş. Nilüfer Belediyesi. Biz gittik Nilüfer Belediyesi'ne. Siz böyle bir geri kalmışlık gördünüz mü? Ben çok oldukça aydınlık, eşitlikçi ve güzel çalışan bir belediye hizmetleri gördüm. Bir sürü de sergi yapıldı orada. Çünkü belediyecilik bakımından geri kalmış demiş Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu söylüyor bunu. Çankaya, Ankara'nın göz bebeğiydi. Başka bir yerden 34 daire satsan Çankaya'dan bir daire alamıyordun. Şu an Çankaya Ankara'nın en geri kalmış yeri demiş. Çankaya şu anda Ankara'nın en geri kalmış yeriymiş. Bunu Dışişleri Bakanı söylüyor. Şimdi birazdan oraya da bir iki dakikada gelebiliriz. Evet, ama önemli söylediğin tabii. Bir önemli haber de Venezuela'dan geliyor. 23 eyalet varmış ya da vilayet mi diyelim, bir vilayet. 23'ten 18'inde toplam tümüyle karanlığa gömülmüş ülke. Hı. Bu çok önemli bir haber. Sabotaj yapılmış anlaşıldığı kadarıyla. Görünür bir sebep yok yani. Sel felaketi, deprem bilmem ne. Trafoya kedi girmiş yani. Türkiye'de de konuşulan öyle şeyler vardı ya bir zamanlar. Yani 23 vilayetten 18'inin tamamen elektriksiz kalması, internet bağlantılarının falan kopması çok ciddi ve üstelik de tabii elektrikle çalışan birçok şey var. Tren var, tramvay var falan. Onlar da durmuş. Evet. Çok vahim bir metro servisi de paralize olunca, felce uğrayınca evlerine yürümek zorunda kalmışlar işlerini. Evet, durum bu. Şimdi bir de gezegen haberlerine maalesef geçmek zorundayız bu acil haberlerin ardından. Gezegen biraz önce Atlas Sarrafoğlu ile de konuşurken, 11 yaşındaki Atlas'la konuşurken sözünü ettik ama bir kere daha söyleyelim. Scripps Institution of Oceanography var. Yani okyanus bilimleri, Scripps en önemli, bütün iklimle ilgili en önemli ölçümleri yapmakta olan ve Charles David Keeling'in başlattığı bu işte dünyanın en kirlenmeden uzak noktasında en kolay ölçülebilecek karbondioksit parçacıklarının sayısını milyonda parça sayısı olarak ölçüyor. Kendisi Charles David Keeling vefat ettikten sonra oğlu Ralph Keeling de direktörü oldu grubun, Scripps'in, ve bir açıklama yaptılar. ani bir rekor daha kırılmış. Zayıf El Niño koşullarından ve şimdiye kadar görülmemiş fosil yakıt, yani başta kömür olmak üzere her şeyin yakılmasından dolayı bir dünya rekoru kırılmış. Normalde Nisan hatta Mayıs'ta bekleniyormuş. Yani rekor kırılacaktı zaten. Ama gözlerine inanamamışlar yani. 411.66 ppm, yani milyonda parçacık ölçülmüş. Berbat bir haber ama buna karşı işte çocukların da asıl kavgası bu konuda evet. Zaten. İkinci bir berbat haberi de hemen söyleyeyim. Grönland'da yağmur çok daha sık yağmaya başlamış ve erime de hızlanmaya başlamış. Ve bilim insanları son zamanlarda çok sık rastladığımız gibi bir şey daha olmuş. Şaşırdık demişler. Bilim insanları bu işe ömürlerini vermiş. Ömür boyu bununla uğraşan insanlar normalde beklemezsin değil mi şaşırmalarını? Bekliyor ama böyle olmuş. Yani Grönland, masif Grönland'daki buz örtüsünü çok yakından kontrol ediyor. Çünkü buz her şeyin sonu demek olur erimesi. Ve yani muazzam trilyonlarca ton, katrilyonlarca ton buz, donmuş buz, su var orada. Ve erimesi, tümü erirse Grönland'daki kara üstündeki buzun 7 metre deniz sularının yükselmesine yol açacak. Bu da bütün sahil sahil şehirlerinin ve kasabalarının tabii sular altında kalmasına yol açacak ve hayat duracak orada da. Ne kanalizasyon kalacak, ne ulaşım, ne bir şey. Yani normalde kar olarak yağması gerekiyor. Yani şey dergisinde Cryosphere adlı bir dergide, buz bilim, buz küre dergisinde yayınlanmış. Ve normalde bu araştırmaya çok uzun zamandan beri yapılan bir araştırmaymış, 20 yıl falan galiba. Ve araştırmanın başında 1979'dan 2012'ye kadarmış, evet. Şimdi gördüm. 2012'de son rakamlar orada. Araştırmanın başında yılda iki defa kış yağmuru yağıyormuş. Araştırmanın son yılında ne kadar olmuş 2012'de? 12'ye çıkmış. Yani 6 katına çıkmış. Çok kısa bir süre içinde. Ve sürekli işte bu albedo etkisinin de etkisinde olduğundan bahsediyorlar. Yani geri besleme mekanizması da çok tehlikeli. Çünkü karanlıkta daha fazla yani karanlıkta çok daha berbat bir hale geliyor. Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanları Beyaz Kıta'nın çalışmalarının finalinde insanlık için bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık mesajları vermiş. Herkes bir mesaj vermiş. Evet. Bilim gereklidir diye. Bu arada favorim Şahika. Şahika Encümen. Ercümen, özür dilerim. Survivor'da da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, o Şahika olabilir ama öyle hatırlıyorum. Neyse, iklim değişikliği ve atık kirliliğine dikkat çekmiş. Ve dünyanın yoğun bir tehdit altında olduğunu söylemiş. Çok iyi. Antarktika'da doğanın ritmini koruyabildiğine dikkat çekerek Antarktika kimseye ait olmayan, nispeten el değmemiş bir kıta ve burada sadece bilim yapılıyor. Dünyamız her yerin Antarktika gibi el değmemiş kalmasını çok isterdim demiş. Şahika Ercüment, milli sporcu. İyi, gayet iyi. Yani şimdi şey durumlarından da bahsedelim. Yeni son bir araştırmada önemli saygın gazete dergilerinden bir tanesi, bilim dergilerinden bir tanesinde çıkmış ve fosil yakıt yakılmasından, özellikle de arabalardan, araçlardan filan dizel yakılmasından kaynaklanan çevre tehdidinin dünyada çocukların sağlığını en çok etkileyen şey olduğu açıkça ortaya çıkmış. Yani çocukları öldürüyoruz arabalarla birlikte. Yalnız araba değil tabii ama başrolde araba var. Araba sevdası bu medeniyeti meydana getirdi ve mutlaka phase out edilmesi gerekiyor diyor, evet. Diye yazmış Monbiot son yazısında. Yani 10 yıl içinde arabaların %90'ının ortadan kaldırılması gerekir diye bir şey söylüyor. Bu mümkün mü bilmiyorum ama yani inanılmaz rakamlar var. Ayrıca topluluk hissini de ortadan kaldırıyor. Herkes kendi arabasının içinde ya da trafikte birbirine sövmekle korna çalmakla, gerilmekle meşgul ve komşuluk ya da insanlık ilişkileri ortadan kalkıyor. Bir başka feci haberim daha var. Buyurun efendim. Onu da veriyorum. Mikroplastiklerin durumu son araştırmaya göre yeryüzünün bütün her yerine tam olarak yayılmış. Bitmiş istila yani. Birleşik Krallık nehirleri ve göllerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün yeraltı sularına, Çin'de Yangtze nehrinden İspanya kıyılarına kadar her yerde plastikler hakimmiş. Yeni bir araştırma bu. Araştırılan mesela Birleşik Krallık'ta, Britanya'da bütün araştırdıkları 10 göl, nehir ve rezervuar, işte su baraja bakmışlar. Tamamında çıkmış plastik. Artık yani hayatımız da plastikten başka bir şey yok. Onun için de işte Z kuşağı da o yüzden iklim için küresel okul grevine çıkıyor. Gelecek hafta çok önemli. Yani genç iklim liderlerinden dünya liderlerine biz bunu, bu kaderi değiştireceğiz. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de demelerinin sebebi bu. Ve Thunberg'in Facebook hesabından yayınladığı ilke ve tavsiyeler, Greta'nın da hatırlayacaksınız. Şiddet yok, tahribat yok, yerlere çöp atmak yok, çıkar yani şahsi çıkar yok. Yoksa insanlığın ve canlılar aleminin çıkarları için yapılıyor. Gezegenin çıkarı için. Gezegenin. Nefret yok, nefret söylemi asla. Karbon ayak izini en aza indir, her zaman bilimi temel tut. Ve Paris Anlaşması'nı ve IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunu takip et. 1,5 derecenin ısınmanın altında kalalım. Ve Paris Anlaşması'nda açıkça belirtilen hakkaniyet, yani yoksul ülkelerin en az kirleten ve en çok yükü çeken ülkelerin haklarını ve halkların koruyalım diyor. Bilimin ardında birleşelim diyor. İlginç bir şey var. Porto Rico'nun borçları müthiş arttı tabii bu korkunç yıkımdan sonra. Porto Rico'daki kasırga. Hangi kasırgaydı? Maria. Maria. Battı yani Porto Rico denen ülke parçası neredeyse. Ve Yale Üniversitesi'nde fosil yakıtlardan çekilmesi için öğrenciler işgale girişmişler. Hepsi 17 öğrenci gözaltına alınmış. Bu da Amerika'daki önemli şeylerden bir tanesi. Yani çekin bu paralarla böyle olamaz diyorlar. Birkaç haberim daha var, önemli aslında, onları da söyleyeyim. Bir kere şeyde birinci sırada bozkurtlar var ya, Türkler için de fevkalade önem taşıyan mitik ama gerçek bozkurtlar. Gerçek bozkurt. Yoksa Türkler açısından bozkurtların dünya üzerindeki ve Türkiye üzerindeki sürdürülebilir yaşamı ve soylarının devamı çok umurunda olan bir şey mi? Mitik bir karakter olarak evet. Evet, yok bu şey yani tamamen Trump yönetimi koruma altında, çünkü çok bitmek üzereler ve son derece önemli etkileri var doğanın dönüşümünde, biyolojik çeşitlilikte. Kaldırmış Trump yönetimi, kaldırmayı düşünüyormuş bütün korumaları. Yani avlayın, öldürün ve bitirin emri. Bu birincisi, Trump yönetimi harika işler yapıyor. İkincisi gene NASA'dan, NASA şeyi araştırmaya başlamış. Başka bir fırtına, Harvey vardı ya Texas'ta. Evet. Ve bütün böyle şeyleri mahvetti. Petrol tesislerini, rafinerilerini, petrokimya tesislerini bastı sular fırtınadan sonra. Ve bir de Superfund dedikleri işte büyük atık tesislerini. Yani muazzam bir çevre kirlenmesine, yıkımına yol açtı. Onu tespit etmek için tabii ne yapmışlar? NASA uçak göndermiş oraya. Yani uçak. Evet, uçaklarla gözlüyor. Yani hem uzaydan gözlüyor hem uçakta havadan gözlüyor ki ne kadar kirlendi diye. Bu tarihin gördüğü en büyük kazalardan biri oldu yani sonuç olarak. Evet. Doğal felaketti. Onu engellemişler. Uçakları dolaştırmamışlar orada. Niye? Neden efendim? Çekmesin diye. Çekmesin diye. Kirlenmeyi, evet. Çekmeniz ama kirli olmuyor. Olmuyor. Vallahi. EPA, onun EPA'nın başında zaten, Environmental Protection Agency'nin başında en büyük çevre bakanlığı işte o. Çevre bakanlığı sayılır Amerika Birleşik Devletleri'nde adı öyle olmam, bakanlık olmamakla beraber resmen Los Angeles Times'da bomba gibi bir rapor bu, yani beklenmedik bir rapor. NASA bilim adamları da şaşkına dönmüşler, donup kalmışlar. Ne demişler? Biz burada araştırmaya geldik, insan sağlığına ne kadar etkisi olduğunu ölçmeye geldik, bizim işimiz bu demişler. Sokmamışlar onları, uçağı uçurtmamışlar. Yani gerçekten terbiyesizlik. Bir buçuk metre, birkaç gün içinde bir buçuk metrelik su, bir yağmur bırakmış oraya. Yani binlerce rafineri var, dünyanın en kirli yeri aslında. Evet. Orası petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri ve dev atıklar var. Atıklarda da acayip kimyasallar var filan. Neyse, onu engellemiş. Bozkurtları da yok ediyor ve üçüncüsü de FDA başka bir şey bulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin yiyecek ve ilaç idaresi ne bulmuş? Makyaj malzemesi kullanıyorlar mı senin yakınların? Yok desem inanacak mısınız? Vallahi uyar yakınlarını, makyaj özellikle Claire markası. Claire biri çok yaygın kullanılıyormuş. 8 Mart'tan sonra söyleriz böyle şeyleri. Bir de Justice varmış. Bu adı da güzel. Orada hepsini ölçmüşler, bütün güzellik müstahzarını. Kremler, güzellik kremleri, işte şeyler, fondötenler, rujlar vesaire, rimeller. Hepsinde asbestos çıkmış. Öyle mi? Haberiniz olsun yani. Tam da böyle şey haberinin üzerine bu. Dünyanın en genç zengininin kozmetik üzerinden kendi evet. parasını kazanması haberi üzerine geldi. Evet. Neyi çıkmış? Asbestos. En kirli asbest. En kanser, karsinojen madde, kanser yapacağı akciğer hastalıklarına ve kansere yol açıyor. Ama kozmetik şeyin miktarını biliyor musun? Yıllık ne kadarlık bir ciro? Kozmetik sektörü mü? Evet. Ne kadarmış? 60 efendim? Milyar dolardan bahsediyoruz. O parayı ekliğini değişikliğini durdurdu. Ve hiçbir düzenleme yok. Son düzenleme ne zaman yapılmış onu da söyleyeyim. 1938'de. Son denetim. Mesela hafta konuşalım böyle şeyleri. Evet, şimdi konuşmayalım. Durum budur. İddiana, şeyi de konuşacaktık, bitiriyoruz ama bu bakanın söyledikleri çok etkili oldu yani. Times gazetesi, İngiliz Times gazetesi, senin deyiminle İçişleri Bakanı'nın dış işlerine karışması gibi bir durum oldu. Süleyman Soylu'nun Avrupa'da PKK toplantılarına katılıp Türkiye'de tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağı gibi bir laf etti. Times'da şey demiş, İngiliz Times gazetesi, Türkiye turistleri Erdoğan'ı eleştirirseniz sizi gözaltına alacağız diyerek uyarıyor demiş. Türkiye Dışişleri Bakanlığı haberler asılsız demiş. Yok böyle şey demiş. Düşünsene Hindistan'a gidiyorsunuz ve Narendra Modi'yi eleştirirseniz sizi gözaltına alırız Türkler diyen bir Dışişleri Bakanı var Hindistan'da. Yok öyle şey olur mu canım? Der ve gider misiniz? Hiç bir şekilde kafanıza soru işareti kalmaz mı? Kalmaz. İyi peki. Bulunmaz Hint kumaşı aradım orada. Alman Dışişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarını, bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalar demiş. Ama durum düzelmiş. Çünkü anlam kargaşası yaşandı demiş Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütü toplantılara katılıp Türkiye'ye gelenlere yönelik tedbir aldıklarını, havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki ifadesi konusunda bir anlam kargaşası de, konuyu, yaşandı demiş. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı, İlgilendiren mesele Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamayı niye Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanı yapıyor? Çünkü biyolojik çeşitlilik var. Öyle mi? Her şey birbirine bağlı. Bakanlıkta doğada. Diyorsunuz kabinede evet. biyolojik çeşitlilik var. Evet. Büyük bir zenginlik var. Çankaya'da en kötü yeriymiş zaten Ankara'nın. Nilüfer ilçesi de Bursa'nın. Evet. Bunu da Dışişleri Bakanı diyor. Evet, bu arada da Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın rakibesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle Meral Akşener, İYİ Parti Başkanı, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında Cumhurbaşkanı hakaretten suç duyurusunda bulunmuş. Dün bulunmuş değil mi? Yani evet. 7 Mart'ta. Evet, 7 Mart'ta kadına. Cumhurbaşkanı avukatlarıma talimat verdim demiş. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili bir aday da, Uludere adayı da büromuza, seçim büromuza gelenler hakkında terörden soruşturma açılıyor demiş. Son derece çarpıcı bir haber bu da. Evet. Ve seçim bürosunu kapatmak zorunda kalmış. Korucuları işten çıkarmışlar. Fotoğraf çekilmesi için baskı kuruluyormuş. Ve son olarak da KHK ile ihraç edilen öğretmene hakaretten yargılanan polise beraat. İşimi istiyorum eylemi yapan öğretmen Engin Karataş'a evinde teröristlere yardım etmiş demiş. Yargılanmış tabii ki ama başka bir polisin tanıklığıyla beraat etmiş. Gezi davasının avukatı da bu iddianame resmi tarih oluşturma çabasının bir parçası diyor. Aynı şey konuda yazan Murat Belge de Osman Kavala davası bu ülke için Osman Kavala'nın vermeye çalıştığı iddia edilen zararlardan çok daha fazlasını verecek, dünya çapında zarar verecek bir olaydır demiş iddianame hakkında. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Günaydın Sezin. Bugün Kadınlar Günü canlı haftası. Özür dilerim Sezin. Bugün geçiyor ona göre. Tamam, pardon. Evet. Budapest'ten merhaba. 24 saatliğine geldiğim eski şehrimden. Evet, Sezin de daha iyi geliyor. Evet, yoğun bir gündemle burada bugün kendi açımdan ve ben Kadınlar Günü hediyemi aldım. Bana verilen bir laleyle sokakta dağıtılan kadınlara. Bugün Budapest'te güzel şeyler var. En azından bu tarafından hoş tarafı var yani Budapest'in diyebiliriz. Onun dışında her taraf tabii Avrupa Parlamentosu seçimleri dolayısıyla Jean-Claude Juncker ve Soros'un, George Soros'un beraber fotoğraflarıyla, posterleriyle dolu. Bütün yani Silme şehrin her köşesinde ve Macaristan'a göre her köşesinde bu ikilinin fotoğrafları var. Normalde hiçbir alakaları yok. Avrupa Birliği'nin lideri konumunda, işte başkanı konumunda ve şeyde öyle yani hani pozisyon olarak söylüyorum. O konuma öyle adlandırılabilecek biri. George Soros ise hakikaten onunla bir alakası yok ama ikili bir canavarmış gibi iki şey kabus gibi de beraber adeta böyle korku filminden çıkmışlar gibi bir posterle bütün işte şeyde şehrin her yerinden size göz kırpıyorlar. 39 milyon euro harcanmış bu poster kampanyası için. Hı hı. Ve şimdi buradaki iktidar partisi Fidesz şimdi Avrupa Birliği'nin parlamentosunda sağ partilerin koalisyondan atılacağı için o noktaya geldi, o raddeye geldi iş. Şimdi o posterleri indiriyorlar. Bunun yerine aile politikalarını açıklayan hükümetin bir poster kampanyası başlayacakmış. Onu galiba ben kaçıracağım yani. Hay Allah. Kaça mal olacakmış bu? Vallahi bilemiyorum ama yani 39 milyon euro belki başka ülkeler için çok bir şey, bir para olmayabiliyor ama Macaristan için önemli bir para. Buradaki işte hastanelerin durumlarını, birçok aslında kamu hizmetinin durumunu akla getirirsek. Mesela geçen gün işte bir Macar gazetecinin paylaştığı bir resmi vardı. Uyuşturucudan yere yıkılmış bir genç sokak ortasında yani boy boyunca yatmış. Ve onun yanında kendi çektiği bir fotoğraf bu gazetecinin. Onun yanında da işte bu posterler. Meşhur bahsettiğim. Ve yani bir tarafı uyuşturucuyla mücadele için 1 milyon euro harcıyormuş Macar hükümeti. Ama onun yanında işte 39 milyon euro sadece bu çöpe gidecek posterler için harcanmış bile. Ve boşa da gitmiş oldu çünkü şimdi toplayıp yeni poster yapıyorlar. İyi, çok güzel işte. Guardian gazetesinin özel olarak ısmarladığı bir şeyden bahsediyordu dün haberden. Dünyada popülizmin yükselişine senin de ilgi alanına doğrudan giriyor tabii. Yükselişini evet. Sayısız şeye bakarak geniş bir veri tabanıyla incelemişler. 20 yılda büyük bir yükseliş ama son 5 yılda aşağılaya çıkmış popülizmin. Bütün liderlerin konuşmalarından örnekler alarak yapmışlar. 40 ülkede. Evet, Guardian özel bir bölüm yapıyor. Evet. O önemli. Popülizmle ilgilenenler için. Gazetecilikle aynı zamanda araştırmacılığı, siyaset bilimciliği birleştiren bir şeyi var, çizgisi var. Guardian'ın bu popülizm bölümünün. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan paylaşacağım ama bu programdan sonra sizin söylediğiniz için yani bu şeyi sadece bu retorik söylem açısından değil. O gerçekten enteresan. Bunu sonra konuşmak üzere randevuleşelim. Evet. Ama onun ötesinde popülizm konusunda bir bölümü var. Bence sırf popülizm açısından değil, akademik dünya ve gazeteciliği birleştirmesi açısından ilginç. Evet. Bir şey olarak, bakış açısı olarak Guardian'ın bu şeyi, sayfaları. Dediğim gibi genel linkini paylaşacağım. Oradan takip etmek isteyen edebilir. Belki bize de örnekler çıkar böyle enteresan. Evet, sanıyorum yani. Evet, çok önemli bu dediğin. Sanıyorum Guardian Weekly'de bir atağa kalktı. Ve bu tip böyle uzun okumalar diye böyle araştırmalara da yer veriyor. Haftada bir basılı olarak tek artık basılı başka Guardian çıkmıyor malum. Yani dijital çıkıyor. Bir tek şey basılı Guardian Weekly, haftalık Guardian. Burada da ayrıntılı araştırmalar var. Mesela son sayısında da bu palmiye yağı denilen olayın bütün hayatımızı nasıl olumsuz olarak derinlemesine etkilediği bütün dünyada ayrıntılı bir araştırma vardı. Çok çarpıcıydı o da yani. Hakikaten Guardian'ın bu arada şu modeline de dikkat çekelim. Okuyucularından gelen destekle ayakta bir anlamda durmaya çalışan, özellikle bununla asıl geçimini sağlayan bir gazete olması enteresan. Evet. Bu da ilginç. Şimdi şeye dönersek, Kadınlar Günü'ne biraz dönelim. Kadınlar Günü'nün önümde bir tane bir şey var, veri var. Kötüyle başlayalım, iyiye doğru gitmeye çalışalım diyelim. Türkiye'de ne durumdayız diye. 2015-2018 yılında Umut Vakfı'nın verileri kadın cinayetleriyle ilgili. Ve her bölgede, Türkiye'nin her bölgesine göre artışları koymuşlar. Marmara bölgesinde %88, İç Anadolu'da %87 ve Akdeniz'de %74 artış var kadın cinayetlerinde. %90'a varıyor öyle mi bazı yerlerde, evet. Neredeyse evet. Yani %87, evet. İnanılmaz. 85-2018 arası. Dolayısıyla ya bu diğer yerlerde daha sabit kalmış. Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'da, Doğu Anadolu'da düşüş var, Güney Anadolu'da %2'lik bir artış olmuş. Ege'de %26 gözüküyor. Bunlar hakikaten de çok çarpıcı veriler ve failerin %90'ı tanıdık. Kadınların kendi çevresinden tanıdığı insanlar. Dolayısıyla böyle bir tabloyla aslında Kadınlar Günü'ne başlıyoruz. Umut Vakfı da bireysel silahsızlanma, bireylerin silah edinmesinin daha güç hale gelmesine doğru duyarlılık yaratmaya çalışan, silahlı şiddete dikkat çekmeye çalışan Türkiye'deki bir vakıftı. Bu arada tabii kurucusunun Zile Dedeman'da yakın zamanda hayatını kaybetmişti. Şubat ayında 70 yaşında daha. Evet, büyük bir çaba gösterdi yani. Evet. Ben de bu noktada bir ufak ilavede bulunayım izin verirsen. Yani bu yalnız kadınlara yönelik değil, toplumda muazzam bir şiddet yakınlarına, bizzat kendi yakınlarına karşı da çok büyük bir şiddet yükselmesi olduğunu ben şahsen gözlemliyorum önüme gelen haberlerden, ama en çarpıcı olanı duvarda, gazete duvarda vardı. 16 yıl önce para tartışması nedeniyle iki kardeşini öldüren birisi, Şinasi Gürkan diye. Geçen sene hapisten çıkmış, neden nasıl olduğunu bilmiyorum. Tahammüden öldürmüş kardeşlerini para tartışması nedeniyle, ama bu kez de iki öz oğlunu da öldürmüş. Ayrıca üç kişiyi de öldürmüş. ve kaçmış, sonradan yakalanmış. Arada da şeyi de öğrendim, kendisi hapisteyken karısı da öldürülmüş. Yani toplamda 6 kişinin, 8 kişinin öldürülmesinden sorumlu biri. Bir tek evet. insan. Yani böyle şeyler yaşanıyor Türkiye'de artık. Böyle şeyler yaşanıyor ve dünya genelinde aslında kadınların gerçekten ciddi bir mücadelesinin olduğu bir kadınlar gününe giriyoruz. Evet 21. yüzyıldayız ama haklardan ve özgürlüklerden daha şiddetten çok uzak kadınlar maalesef. Aslında 110 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Yani 2009'da işte ilk kadınlar günü kullanmaya başlanıyor Sosyalist Parti tarafından Amerika'da. Ve bu tarihte de yani nereden nereye geldi? İşte hala şimdi mesela olmadık yerlerde olmadık tartışmalar çıkıyor. İspanya'da mesela Muhafazakar Parti lideri Pablo Casado kadınlar günü yürüyüşüne katılmayacağını açıkladı. Neden? Çünkü partizanmış ve solcular tarafından domine ediliyormuş. Şimdi birdenbire herhalde bu eski kökenlerini hatırladı bu yürüyüşün. Ve işte aslında bugünün diyelim yok böyle bir şey yani bu kadınların günü partizan bir gün değil her görüşten her kesimden kadının ve bu da bir şiddet türü aslında baktığımızda evet. Bu tarz boykotlar yapmak vesaire yapmak yok efendim partizanmış yani bir uluslararası kadınlar günü adı üstünde bugün bu hale gelmiş uluslararası olarak da tanınıyor dolayısıyla işte ama bir lider çıkıyor işte kendine erkek lider kredi açmak için halkın gözünde veya işte destekçilerin nezdinde kutuplaşma yaratarak böyle şeyler de yapabiliyor. Öte yandan tabii İtalya'da bu baştaki enteresan parti diyelim Lega bir şey bastırmış tamamen kadın düşmanı sayılabilecek bir şey broşür bastırmış. Ve kadınların geleneksel rollerinin nasıl aşındığına ilişkin. Evet, ay yani evet ya yani kadınlar gününde daha yani işte şey kendi kaderlerini tayin etmeye çalışan kadınlar erkeklere kötü davranıyorlarmış. Böyle ya, yapmasınlar onlar da ama öyle. Bence espri yapmayalım bu konuda. Evet yani dolayısıyla ve aynı zamanda bu broşürde kadınları şöyle onore ediliyor en sonunda kadınların ulusumuzun kurtuluşunda büyük bir rolü vardır oynayacak rolleri vardır gibi ama dediğim gibi bu ancak bu geleneksel rol çerçevesinde kendi kafalarına göre kendilerini rol biçemezler erkekler ya da işte toplum veyahut da Lega gibi partiler ne diyorlarsa onu yapmak zorundalar. Fakat sizin yani bu arada bizim yakından takip etmekte olduğumuz işte bu şey iklim krizine karşı çocukların, gençlerin büyük çapta, dünya çapında yayılan yürüyüşünde de grevlerinde de başı çekenler kız çocukları, evet. kadınlar. Çok ilginç yani. Greta gibi. Greta başta olmak üzere evet. ama Amerika Birleşik Devletleri'nde, Britanya'da, Avustralya'da. İskoçya'da, Avustralya'da hep böyle genç kızlar müthiş bir çıkış yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Şaşırtıcı yani. Daha doğrusu evet, iyi evet. bir şekilde şaşırtıcı. Öyle diyeyim. Evet, iyi şekilde şaşırtıcı. Hakikaten kötüyle başlayalım, iyiye doğru gidelim. Gerçekten de bu konuda ve kadınların özellikle bu çevre mücadelesinde ön plana çıkıyor olması hakikaten bana da gurur veriyor. Genç kadınların diyelim. Böyle de olmasını sadece dilemiyorum. İnanıyorum böyle olacağını. Çünkü hakikaten yeni nesil biraz daha farklı gelen çizgide gelenleri var gibi gözüküyor. Ve aralarından da herhalde kadın onun için sadece çevre konusunda değil her konuda her alanda kadınların daha yükseleceği ve kendilerini ön plana çıkaracağını ben düşünüyorum. Bu kehanetimiz burada umarım kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olarak durur. Biz sesimizle kayda geçirelim. Evet çünkü Birleşmiş Milletler'de yani yeni bir açıklamasında da bu özellikle çalışma alanında hiç mesafe kazanılamadığını erkeklerin daima üstün tutulduğunu gösteren de çok bir kuantum sıçraması gerekiyor diye yeni bir şey yayınladı, bildiri yayınladı. Bildiri değil, araştırma. daha çok önemli tabii. İş yerlerinde durum olanca kötülüğüyle devam ediyormuş. Evet. Yani işte olanca kötülüğü ve olanca iyiliğine bakmaya çalışalım. Bugün Pakistan'da da sokakta kadınlar mesela öyle bütün zorluklara rağmen kendi haklarını farklı yerde, altlarda arayanlar var. İşte bugün Türkiye'de de sokakta olacaklar. Daha sadece bir şekilde herhangi bir yürüyüşe katılmayacak olsa da bir sokakta nefes alıp umarım yürürler kadınlar, dinleyici kadınlarımız neredelerse nasıl yaşıyorlarsa bir sokakta hakikaten nefesi içine çekip o kimliklerinin güzel tarafını umarım hissetmek için bir dakika ayırırlar en azından kendilerine. İyi ki böyle doğduk diyelim. Siz evet. De kıskanın bakalım. Destekleyin bizi o kadar. Ve erkekler için onu söyleyeyim. Yani bütün dinleyenler daha doğrusu. Hayatınızdaki kadınları bugün onore edin. Bugün hayatınızda kim varsa, yakınınızda, çevrenizde vesaire hayatınızda değişiklik yapan pozitif anlamda bir kadını en azından mutlu edin. Ona güzel bir şey söyleyin, güzel bir şey yapın. Hakikaten onore etmek. Tam bu lafı vurgulayarak altını çiziyorum. Evet, herkesten rica ediyorum. Teşekkürler Sezin mesela. Evet ya bugün bir devrim yapalım canım ya. Tamam Sezin. Yani. Valla olsam olacağım. Bak bundan sonra razıyım. Hanım olabilsem olacağım yani. Ama hanım tipim yok yani. Çiftten kaybediyor. Hakikaten ben de ya, isterdim kim bilir yani. Şöyle hanımefendi. Şöyle hükümet bir kadın oldum ama olmadı yani o yüzden. Anladım sizi. Evet, evet peki. Yani, hadi vazgeçsin galiba. Evet sizi. Bugünkü konularda bir de ilginç bir noktaya sen konuşma konularımız arasında dikkat çekmiştin. Kalan vaktimizde evet. Ona da değinelim değil mi? Çok önemli. Çin'deki bu Komünist Parti delegelerinin toplantısı her Mart'ta. Evet. Çin'de büyük bir toplantı yaşanıyor. Bütün Komünist Parti delegeleri bir araya geliyor. Buna işte Çin demokrasisi diyoruz. İki toplantı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz herhalde. Tam da o anlamı vermiyor aslında. İngilizcesi mesela two sessions diye bir şey. Ve yani bu önemi şu. Çin'in işte bütün o delegeler bir araya geliyor. Ve Büyük Halk Sarayı'nda bir hafta 10 gün yaklaşık bir sürede bu 2158 üye Çin'in en yüksek siyasi danışma organını işte Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nı oluşturuyorlar ve işte bunlar bir araya gelerek memleket meselelerini aslında tartışıyorlar. Tabii bu arada Çin'de giderek ülkenin lideri Xi Jinping'in ağırlığının artmasıyla ve politbüronun tabii ki ve kendi küçük çevresinin artık bunun ne kadar anlamı var, eskiden ne kadar anlamı vardı zaten. Mesela bunlar tabii tartışılıyor yani Çin tarihi açısından işte veyahut da işte farklı devreleri aslında Çin siyasetinin açısından. Fakat en azından bugünlerde çok vurgulu bu işte Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın toplantısı. Çünkü Çin demokrasisinin bir tezahürü olarak gösteriliyor. Ne oluyor? Kötü batılılar Çin'e parmak sallıyorlar. İşte efendim sen demokrasi değilsin, demokrasiden çok uzaksın diye. Fakat Çin de onlara karşı sürekli şu vurguyu yapıyor. Hayır, biz demokrasiyiz. Kendimize göre demokrasiyiz. Hatta batıdan ileri bir demokrasiyiz. Neden? İşte bakın burada mesela işte o danışma konferansı toplanıyor ve halk, gerçek halk önerilerini dilediği gibi sunuyor. Siz kendinize bakın işte mesela Amerika'da kongrede olanlara bakın, Amerika'da Trump'ın haline bakın, işte şeyde Brexit tartışmalarına bakın, birbirinizi yiyorsunuz. Halbuki son derece akışkan, son derece birbirinize destek olan bir şekilde ve üreten bir şekilde bir demokrasiyi yaşıyoruz. Ömür boyu ikinci bir Mao ile beraber ömür boyu başkan seçilen Mao'dan sonra ikinci Xi Jinping ile beraber bu demokrasiyi yaşıyorlar. Bir de toplama kamplarında işte milyonlarca insanı da toplayıp tutuyorlar Doğu Türkistan'da. Evet. Evet. Şimdi yaklaşık işte bu 2000 küsür delegenin bir araya geldiği bu şey toplantı aslında ya hakikaten bir gövde gösterisi. Yani dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesinin gövde gösterisi. Ve orada tabii ki yani bu demokrasi mi işte yavaş yavaş bu propaganda videolarını ben de seyredi benim de beynim yıkamaya başladı. Bütün insanı gerçekten inanıyorsunuz. Aa demokrasi falan. Kendine göre bakın falan. Yakın bir yana gerçekten bunu yabancılara aslında yani yabancılar derken Çince bilmeyenler. Çince konuşmayan o dış dünyaya yönelik propaganda videoları da var. Çeşitli yerlerden ulaşabiliyorsunuz. Ve bütün yani internetten arayınca ben de sosyal medya hesabından paylaşırım. Ve tabii ki yani çok aslında şey enteresan yani bütün bu şey toplantıların hali vesaire. Biraz için telaşta ne olursa olsun bütün o yekpare görüntüsünün altında tabii birçok problem var çünkü. Ülkenin her yerinde çeşitli gösteriler yapıyorlar. Ve yapılıyor. Küçük gösterilerin son dönemlerde çok ön plana çıktığı söyleniyor. Ve halkın demek ki dertleri pek de aslında gündem olmuyorlar. Evet. Ondan dolayı biraz mesele herhalde. Ve Çin'in ekonomisinin yavaşlaması özellikle tabii ülkedeki bu huzursuzluğu, o çok yekpare görüntü altında kaynayan huzursuzluğu arttırıyor. Ve tabii ki Çin'in bu durumda yaptıkları çok da şaşırtıcı değil. Bir tarafta ne yapılıyor? Savunma bütçesi arttırılıyor. Katlanarak arttırılıyor. Yani savaş bütçesi yani, evet. Evet, savaş bütçesi ve savaş söylemleri de son dönemlerde giderek artıyor Çin'de. Öte yanda da ne oluyor? Bir yandan da işte şey var, dış yatırımları daha fazla çekiyor olmak için komünist Çin'de bayağı bir işte yeni reformlar vesaire bütün bunlar gündeme getiriliyor bu toplantılarda. Ve işte çok enteresan bir şekilde komünist parti delegeleri daha fazla yatırım nasıl alabiliriz diye çalıştıklarını vurgulamayı seviyorlar. Ve özellikle reformların süreceği ve daha da işte ekonominin çekici hale getirileceği dış yatırımcılar için vurgulanıyor. Ama Çin aslında çok da dış yatırımcıların taşıdığı bir ekonomi olmaktan ziyade artık son dönemlerde giderek kendi iç piyasasına aslında dönmüş bir ülke. Ve o bütün dev iç piyasanın tüketimine, daha da fazla tüketimine odaklanmış bir ülke. Zaten o bütün bu yavaşlama aslında içerideki tüketimle kendini bir anlamda kapatan ve avutan bir dev yapının içindeki huzursuzluk. O işte zaten çarpıcı tarafı ve Çin'in geleceğinde neler olacak bundan sonra hakikaten de bir soru işareti. Ekonomik duraksama ve hatta çöküşe doğru gider mi? Çin'in içinde çok büyük hareketler görür müyüz? Bunlar soru işareti. Benim bir önerim var mı Mahfi bu konuda? Büyük proleter kültür ihtilali yapalım. Evet. Tabii çok önemli bir şeyi unuttum. Pardon, siz bunu söylediniz. Proleter deyince aklıma geldi. İki toplantı niye deniyor onu söylemeyi unuttum. Çünkü bu bahsettiğim Çin'in halk siyasi danışma konferansı bir şey toplantısı var. Ulusal Halk Meclisi'nin toplantısı var. Dolayısıyla evet yani en yüksek yasama organı onların iki toplantısı olduğu için ikiz toplantılar var aslında onlardan dolayı. Yani bir yandan da işte ne diyebiliriz bunu? İşte iki şeyle odalı bir yer, iki parlamentolu veya işte Amerika'daki gibi Senato Temsilciler Meclisi gibi biraz yapılar vesaire ona benzetebiliriz. Bunu da ekleyeyim yanlış bilgi olmasın. Evet, Mayu'da diriltmeyi başaracağız inşallah. Evet, proleter değil bu çünkü ulusal evet halk meclisi biraz daha aynı zamanda farklı bölgelerden gelenler, etnik gruplardan evet olanlar, işçiler de var da oradan geldi. Evet. Onları işçileri unuttuk yani şimdi bakın Komünist Parti'nin böyle en büyük gövde gösterisinde evet. Onlar olmaz mı? Evet. Günümüz Komünist Partisi'nin diyelim. Evet. Belki Fatih evet. Haftayı da çağır, bu konuda Türkiye'de en ayrıntılı incelemeleri yayınlayan Fatih Oktay'ı da çağır, neler olup biteceğini de konuşabiliriz ileride. Evet, neden olmasın, çok da güzel olur. Haftaya aranızdayım, yüz yüzeyiz, beraberiz. Evet. Cuma günü de çok büyük bir gündeyiz. Gelecek hafta Cuma günü bütün dünyada çocukların ve gençlerin iklimi korumak üzere büyüklerden hesap sormaya başladıkları bir gün olacak. Dünya çapında şu anda tespit ettiğimiz kadarıyla 84 ülkede oluyor. Evet, biz de aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı faaliyetlerini, iklim değişikliğiyle konulu yaratıcı faaliyetlerini göstermek için iklimi resmi isimli bir çağrı yaptık. Çocuklardan, gençlerden iklim değişikliğiyle alakalı resimlerini ve tasarımlarını göndermelerini istiyoruz. Bugün sitemizde yayınlayacağız bunları. Galiba epey bir resim birikti elimizde. İki gün, yaklaşık üç gündür yaptığımız bu çağrının ardından. Hazır sosyal medyada paylaşırım bunu demişken, bir de bunu paylaşabilir misiniz Sezin? Acaba? Tabii ki. Elbette. Elbette. Çok severek paylaşırım. Aynı zamanda etrafınızda varsa bu konuyla alakalı bir şeyler yapmak isteyen genç arkadaşlarımız, onlara da aynı zamanda bu çağrımız gidebilir. Benim en yakındaki genç arkadaşım, oğlum, maalesef resim vesaireyle alakası yok. Ama kendisinden rica edeceğim, onun daha ziyade Çin bilgisi var. Çin'i de doğrudan Çin etkiliyor. Evet, Çin'le ilgileniyor. Çin'de bile varmış galiba şey. Evet, Çin'de de aynı zamanda eylemler bu var. Bu eylem, iklim eylemlerinden iklim için greve gidenler Çin'de de oluyor diye yeni bir haber aldık şimdi. Çok heyecan verici. Evet. Valla işte bütün internet şeyi, aslında duvarı vesaire, gene de İster istemez küresel etkileşim muhakkak ki oluyor. Evet, onlar çok iyi kullanıyorlar zaten yeni nesil. Evet, evet, her türlü duvarı aşıyorlar. Her türlü engeli aşıyorlar. Dolayısıyla hakikaten de bildim onlarda. Aynen öyle. Peki, konuşuruz bunları. Zaten belki bu eylemlerle ilgili de hem oğlun hem de çevreden kim ilgileniyorsa bu konuda cuma, gelecek cuma bunları konuşuyor olacağız evet. Sadece. Evet, gelecek cuma. Bu arada benden hesap sorarsın. Çünkü siz gerçekten ikiniz de çiçeği burnunda yeni nesil aslında ruhu taşıyanlar olarak aranızda bir tek hakikaten herhalde. Tabii. Evet, yani ağır aksak kalan benim, dolayısıyla benden hesap sorabilirsiniz. Büyük olarak. Sorarız. Görüşürüz. bugün hiçbir şey sormak. Görüşürüz. Kadınlara bugün bir şey sormak yok. İstediğiniz şey. Bugünü kurtardık da haftaya. Haftaya. Ona bakacağız. Strikes back. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün ne konuşalım? Yani özel bir şeyiniz yoksa bu Kadınlar Günü sebebiyle bu kadın sporu konuşalım mı? Dünya, Türkiye. Buradaki sorunlar anlatama nedir diye. Evet, bir şey de yapalım. Çok acil bir şey de var. Bir Ahmet Spor'un oyuncusu Mansur Çalar'ın futboldan ömür boyu men edilmesi gibi de vahim bir karar var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Ahmet Spor ve Sakarya Spor maçındaki olayların geçen pazar evet çok ilginç olaylar oldu o maçta. Gerçi olayın tek medya kaynağı tabii bir tarafın televizyonuydu. Sakarya'nın yerel televizyonu. 264. kanal mıydı? TV 264 galiba. Oradaki görüntüler üzerine ve çok çabuk karar verildi. doğru soruşturma yapılıp yapılmadığına emin olamıyorum. Çünkü mevzu Ahmet Spor olunca her zaman bir tarafa çekiliyor bu olaylar. Yani ben de daha önce Ahmet Spor haberi yaptım. Bütün Türkiye'de gittikleri deplasmanlara seyirci götürmeleri yasak. Ve her deplasmanda her türlü hakarete, tacize maruz kalıyorlar. Ona bir önlem alındığını pek zannetmiyorum şu ana kadar. Geçen haftaki maçta evet, yani bir televizyon görüntüsünde bir şeyler var. Bir oyuncu, Ahmet Sporlu bir oyuncu işte. Mansur muydu? Evet, Mansur. Yani, Mansur Çalar. Sakarya Sporlu oyunculara böyle eliyle bir şey yapıyor ama hani onu televizyondan tespit etmek mümkün değil. Sonra soyunma odasından işte Sakarya Sporlu oyuncuların vücudundaki bir takım yara fotoğrafları var. Böyle bir durum. Sonra tabii işte rapor edilmiş. Dün de Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Mansur'a 3 yıl futboldan men cezası verdi. Bu 4 yıl mı verdi? Yok, ömür boyu. Ama önce 3 yıl ve 4 yıl verdi. Belli süre geçtiği için ömür boyuna çevrildi ceza. Hmm. Yani futboldan men etti tabii. Hani olay gerçekten doğruysa, elinde jiletle diğer oyuncuları yer alıyorsa, yani bir tek sportif de değil, yani bunun bir cezai şeyi de olması lazım. Mutlaka evet. Böyle bir durumun doğruysa. Ama hani jiletinde bulunması lazım o zaman, değil mi? Jiletle sahaya çıkmak biraz kolay bir iş olmasa gerek, hele seyircinin bile götürülmesinin yasak olduğu bir yerde. Çok inandırıcı gelmedi bana ama bilmiyorum. Yani Sakarya Spor tarafı diyor ki yani hakem şikayetlerimize rağmen kontrol arama yapmadı oyuncunun üzerinde. Yani hangi tarafa inanacağımızı doğrusu bilemedim. Yani doğru oldu. Arifeci bir olay gerçekten. Dediğim gibi bir tek sportif değil. Cezai şey var. Adam yaralamaya giriyor işte. Evet, hani. Tabii. Varisi böyle bir durum. Ama öbür taraftan da hani şimdi başka bir iki takım arasında böyle bir olay olsa işte olay sorgulanır. Değil mi? Yani bu, 3 günde ceza verilmez. Türkiye'de bu tip cezalar daha işte herhalde rakip tarafın savunması alındı mı alınmadı mı onu bile bilmiyorum yani. O açıdan biraz yadırgadım. Genelde hani bir de böyle bir şey bu olay hakikaten. Basit bir olay değil. Tarafları dinlemeniz lazım herhalde. Şeyleri yani uzaktan muhtemelen şeyin disiplin kurulunun önüne çıkması lazım, evet, diye düşünüyorum. Ulusal çapta bir olay olması lazım bunun, evet. Yani çok ciddi sonuçları olması beklenen bir şey ama çok alelacele verilmiş bir kararla. Yani şeyi hatırlayalım. Bu sezon nerede böyle üst düzey Süper Lig'de Galatasaray-Fener maçında, değil mi? Böyle bir itiş kakış sağ içinde kavga çıktı. Ne zaman verdiler kararları? Yani herhalde 2 hafta sonra mı verdiler? 3 hafta sonra? 3 hafta sonra final hatırladığım kadarıyla. Evet, yani çünkü radyoda konuştuk, cezalar hala verilmemişti yani aradan geçen sürede. Ha, orada çok kişi vardı ama işte hemen cezayı vermediniz. Savunmaları aldılar falan muhtemelen. Ama spor olunca şey vermek kolay oluyor tabii. Ceza vermek kolay oluyor. Anladığım kadarıyla. Ama hani jilet iddiası inanılır gibi değil. Hani sahaya birinin jilet sokup diğer oyuncuları yaralıyor iddiası. Gerçekten akıl alacak gibi değil doğruysa. Yani şeyin Ahmet Spor Kulüp Başkanı adını Ali Karakaş da şey demiş. Görüntülerde futbolcumuzun rakip futbolcuya dokunduğu, diğerinin de hafifçe yüzünü itelediği görülüyor. Burada kesici alet kullanılsa futbolcular o acıdan yere düşer, en azından tepki gösterir diyor. Hiç, elinde de hiçbir madde görülmüyor demiş. Bir şey varmış gibi gösteriliyor diyor görüntüler. Görüntüden bir şey anlaşılmıyor gerçekten zaten. Evet. Yani o bir kanalın, yerel kanalın işte maçta çektiği ses de yok galiba orada, yanılmıyorsam. O görüntülerde hani bir şey anlamak gerçekten mümkün değil. Sağ içindeki işte hakem, temsilci kim varsa, yani federasyonu temsil eden kişilerin birinci elden şahitliği yoksa bir karar verebilmek pek mümkün değil. Yani görüntüler çok şey olmaz, yardımcı olamaz orada. Evet. Peki. Yani bu tabii vahim bir olay. Sonradan belki biraz daha konuşma fırsatı buluruz. Daha sonraki programda. Evet, belki şimdiden itiraf gelecektir oraya zaten. Evet. Ahmet Spor tarafından. Evet, kadın spora dönelim o zaman. Evet, 8 Mart bugün. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben de biraz yani şeyi değinelim istedim. Yani hep tartışılan konu tabii bu. Kadın sporu, erkek sporuna oranla dünyada, Türkiye'de nerede, hani ne tarafta, hangi yönlerde ayrımcılık devam ediyor diye. Yani bugün tabii sporlar arasında, spor dalları arasında da fark var. Yani mesela herhalde dünyada erkeklerle en fazla eşitliği yakalayabilmiş dal hangisi? Mesela muhtemelen tenis herhalde. Zaten yani dünya ünlü kadın sporcularında işte en çok tanındığı, en fazla para kazandığı spor dalı. Çünkü ne oldu? İşte 70'lerin başında işte Billie Jean King'in önderliğinde bir grup tenisçi ciddi ciddi çabaladılar. İşte turnuvalara, otoritelere direndiler ve para kazanmak için, yani profesyonelliği sonuna kadar sürdürmek için organize oldular. Onun meyvelerinde sonraki kuşaklar, daha doğrusu sonraki kuşaklar da bu mücadeleyi devam ettirdi ve işte bugün kuşaklar meyvelerini topluyor onun. İşte Everton'lar, Navratilova'lar, Seres, Graf'lar derken işte Serena Williams'tan bugüne geldik. Ancak diğer sporlardaki kadınların bu kadar henüz şanslı olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii bir kısmı yola daha geriden çıktı. Ve bugün dünyada kadın sporunda hani en fazla şikayetin olduğu üç mevzu şu: biz kadın sporcular haklarımızı maddi olarak alamıyoruz diyorlar. Yani erkeklerden çok geriyiz. İkincisi bu cinsel taciz vakaları, ki son yıllarda geçmişe dönük bir takım olayların çok arttığını gördük. Biz sık sık radyoda konuştuk. Özellikle genç yaştaki kızları antrenörler ya da işte doktor, antrenör vesaire, yani ileri yaştaki erkekler tarafından tacize maruz kalması var erkekler tarafından. Üçüncüsü de antrenör yönetici pozisyonunda yani yeterince kadın olmaması. Mesela bunun Uluslararası Olimpiyat Komitesi aslında geçen yıl kadın sporunda ilerlemenin sağlanması için 25 maddelik bir rapor yayınladı. 2018'in Mart ayında, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliği projesi, 25 maddelik bir ilerleme projesi. Bu işte bir takım tespitler yaptılar ve amaçları Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin. Zaten herhalde son 10-15 yıldaki olimpiyatlarda biz gördük ki mesela olimpiyatlardaki kadın erkek sporcu sayısı neredeyse eşitlendi. Yani onlar da birkaç rakam koymuşlar. İşte birkaç mücadele sporu dışında çok yaklaşmış durumda erkek kadın oranı. Boksta çok geride. Kadın sayısı ise boks, güreş, binicilikte hala geride. Birkaç spor dalı var. Orada amaç işte 2024'te tamamen eşitlemek. Olimpiyatlarda yani. İşte 5200 kadın, 5200 erkek. Ama sadece sporcu sayısı yetmiyor. Mesela antrenör ve hakem sayısında kadınlar çok geride. Yani son 4 olimpiyatta rakam değişmemiş. Hakemlerin %29'u kadın mesela. 30. Hiç ilerleme olmamış. Daha fena olan durum, ki olimpiyatlar deyince yani üst düzey spordan bahsediyoruz artık, antrenörlerin sadece %11'i kadın. Yani bence de en büyük sorunlardan biri bu. Erkek takımlarında tamam erkek antrenör, ama kadın sporcular ve kadın antrenörlerde de, kadın sporunda da demek ki kadın antrenörlere yeterince fırsat verilmiyor. Yani yeterince kadın antrenör yetiştirilmediği gibi onlara işte üst düzeyde çalışma imkanı da yeterince tanınmıyor. Bir de tabii bunun üzerine ek, işte federasyonun, uluslararası kurumların yönetici konumu var. Orada daha da az kadın var tabii. Erkeklerin genelde kendi aralarına toplanıp karar verdiği durum, ki Türkiye'de çok daha fazla gördüğümüz bu durum. Hele futbola girildiği zaman biliyorsunuz poz veriliyor. 22 erkek. Evet. Evet. Klasik. Araya şey olarak 90'larda oldu. Yani 2000'lerde de olmuştur. Muhtemelen şey oluyor. Yani bir tane bir kadını yollalım işte. Bilmem kim beyin eşini alalım mı? Falan yani böyle bir kadın sokuşturuyorlar şeyden. Nasıl diyelim? Hani görünsün. Bir de kadın olsun. Tanıdık kontenjanından. Yani evet. Halbuki gerçekten hak ederek aksesuar. O yönetim kuruluna girebilecek kadınlar mutlaka Türkiye'de var, ama Türkiye'de hani zaten ortam iyice dışlama üzerine herhalde. Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin sekreteri, bir kadın. Kaç yıl oldu Neşe Hanım, kaç yıldır görevdedir? 10 yıldan fazla olabilir mi? Olabilir. Yani uzun yıllardır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde çalışıyor. Aslında bir ülkenin en önemli spor kurumu olması lazım. Ve o geçen yıl ben ziyaret ettiğimde yaptığı bir araştırmadan söz etmişti. Olimpik spor dallarının Türkiye'deki temsilci federasyonlarında galiba sadece yani 28 federasyonun 7'sinde galiba kadın üye var yönetim kurulunda. İşte bir de yedek üye, yedek üyeleri saymıyorum demişti. 7 ya da 8 olabilir. Yani 20 küsüründe hiç kadın üye bile yok, bir üye bile yok. Tamamen erkeklerden oluşan bir yönetici grubu, ama kadın sporunu da yönetiyorlar tüm odalarda. Evet, çok. Yani ilginç bir durum. Şeyle ilgili, bu kazançla ilgili şikayet var tabii. Kadın sporcular işte aynı parayı alamıyoruz erkekler diye. Şimdi orada şöyle bir soru var. Hani milli takım olimpiyat düzeyinde belki eşitlenebilir. Oradaki ödül şeyinde işte yönetmeliği ya da işte olimpiyatta madalya alana iki, hem kadın hem erkeğe aynı ödül. Orada bir ayrımcılık yapılması pek düşünülemez, ama tabii dünya sporunda bu maaş kazancı belirleyen nedir? Yani federasyonlar değil genelde. Serbest piyasa kuralları ve orada da şudur, yani daha çok izlenen daha çok para kazanıyor. Yani daha çok çalışan değil. Dünyada da işte nedir? En çok izlenen ve en çok gelir sağlayan spor dalı futbol. Futbolda da tabii erkek takımları izleniyor. Şu anda durum böyle. 10 yıl sonra ne olur bilemeyiz. Ya kadın futbol da geriden geldiği için tabii. Mesela kadın futbolcuların şu an erkeklerle para, aynı parayı alması pek mümkün gözükmüyor. Yani ya erkekler büyük fedakarlık edecekler görevlerinden, bir havuza bir pay atacaklar maaşlarından. Ya da yıllar içinde müthiş bir promosyonla işte kadın futbolu erkek futboluna yaklaşacak izlenme oranları, ama şöyle öyle bir durum söz konusu değil. Ama tersi durumlar da var. Mesela Türkiye'de kadın voleybolu ülkenin herhalde 3 numaralı spor dalı uzun yıllardır. Yani erkek futbol, erkek basketbol ve kadın voleybol. Yani bu herhalde 40 yıldır böyledir aşağı yukarı. Ve Türkiye'nin de uluslararası alemdeki en büyük başarılarını gösterdiği dal da kadın voleybolu değil mi? Yani açık ara söylemek lazım. En istikrarlı ve başarılı takım sporu. Hem milli takımda hem kulüp takımda. Çünkü işte futbol, erkek futbol ve basketbolda çok büyük başarılar oldu, ama mesela o başarının ardından bir daha 10 yıl bir şey olmuyor mesela. Yani dünya ikincisi oluyor erkek basketbol takımı. Sonra Avrupa'da çeyrek final bile yok mesela. Böyle bir hani kadın voleybolu ise nedir? İşte Avrupa üçüncüsü, dünya altıncısı, işte bir daha Avrupa üçüncüsü, dünya yedincisi. Yani oralarda hep. Kulüp takımlarını zaten biliyoruz. Hep çok başarılılar. Ve kadın voleybolcular Türkiye'de muhtemelen erkeklerin 3-4 katı para kazanıyorlar. Yani hem Türkler hem yabancılar. Tamamen ilgiyle alakalı. Bu erkek voleybolu başarısız çok uzun yıllardır. Kadın voleybolu hep öndeydi zaten ve muhtemelen Türkiye'deki en spora yatkın, yetenekli gençler voleybola genç kızlar voleybola yönlendiriliyor. Yani basketboldan da öte ve orada işte oyuncu yetiştiren ilk kulüp yapıları var. Daha sonra yukarıda o yetişen genç kadınları eğer başarılılarsa iyi bir kazanç bekliyor olabilir. Hatta ben şunu diyorum, muhtemelen Türkiye'nin en fazla para kazanan profesyonelleri, kadın profesyonelleri voleybolda. Yani tüm spor için söylemiyorum bunu. Tüm sektörler için söylüyorum. Yani herhalde o 1 milyon TL, 1 milyon dolar civarında maaş alan bir kadın profesyonel olabileceğini pek zannetmiyorum ben Türkiye'de. Yani evet. Kendi hesabında çalışan şov dünyasındaki kişileri hariç tutuyorum. Onu saymıyorum. Hani bir kurumda maaşlı çalışarak en fazla para kazanan kişiler. Bunu da işte yıllarca başarılı olarak ve izlenerek yaptılar. Bu da hani iyi örnek. Erkeklerin kat be kat önündeler. ama Türkiye'de yapılabilecek en büyük şey işte bu kadın yönetici ve kadın antrenör oranı. Ben hani yıllardır şeye bakıyorum, takım sporlarında kadın antrenör her sezon inceliyorum hani kim var kim yok. 2015 Ağustos ya da Ağustos olabilir mi? Herhalde Ağustos ayında en son böyle çok kapsamlı incelemiştim. Bir kadın antrenör vardı. Öyle mi? Evet, voleybolda tek kadın antrenörü vardı. O zaman herhalde Salihli Belediyespor'da voleybol takımıydı. Kadınlar voleybol Süper Lig galiba değil mi ismi? Yani baktığım liglerde işte basketbol, voleybol yani kadın liglerine bakıyorum tabii erkek liglerine değil. Üst liglere bakıyorum. İşte yani herhalde o liglerin birinci, ikinci seviyelerine. Sonra bir takım antrenör oluşan basketbolda var. Mesela ilginçtir. Hatay Belediyespor basketbol takımı çok başarılı. Birkaç senedir bir Yunan kadın antrenörü var. Herhalde 3 ya da 4 sezondur. Ekaterina Hacıdaki. O fırsatı veriyorlar Hatay'da ona. Mersin Belediyespor'da mesela Özlem Hoşcan vardı. Herhalde 2-3 yıl çalıştı orada bu sezon ortasına kadar. Ama az yani mesela. Kadın Basketbol Ligi'nde niye 7 kadın antrenör olmasın? Yani daha fazla olabilir elbette. Yani böyle sorunlar var elbette. Yani dünyada da Türkiye'de de paralel olarak Türkiye'de muhtemelen daha fazla ama şunu belirtelim. Hani bir sürü ayrımcılığa rağmen Türkiye'deki bir sürü ayrımcılığa rağmen 2012 yaz olimpiyatlarında Türkiye tarihinin en kalabalık kafilesiyle katıldı ve 112 sporcu yanılmıyorsam 60'ı kadındı o tarihte. Yarısından fazlası yani. Fazlası ilk defa oldu. İlk yani defa. Daha fazla kadın sporcuyla katıldı Türkiye. Tabii hem voleybol hem basketbol takımlarının olması büyük etkendi. 12'şer kişi oradan. Ama işte onlar da tabii şeyle katılmadılar yani. Kontenjanla değil, elemelerden geçerek katıldılar. Yani kadın sporcular fırsat verildiğinde Türkiye'de de görüyoruz. Muhtemelen Türkiye'deki toplam sporcu sayısına bakıldığında hala geride çıkacaktır kadın sporcular. Hele futbolu dahil edersek daha da fazla. Ama fırsat verildiğinde de yani erkeklerden daha başarılılar belki de. Evet, evet. Yani spor konumuz ve programımız sporla ilgili ama Kadınlar Günü dolayısıyla çok çarpıcı bir şeye de rastladım, onu da söyleyeyim. O elbette. Silahlı kuvvetlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pentagon'da bir rakamlar açıklanmış, dudak uçuklatıcı. Yani 2011 yılında sadece 26 bin kadın şeye uğramış, cinsel saldırıya uğramış. 26 bin kadın yani her gün Amerikan ordusunda herhalde. Amerikan hepsi, ordusunda mi? Evet. Ve yani saatte neredeyse her 20 dakikada bir filan böyle bir ırza tasallut olayı filan olan bir ordudan bahsediyoruz. Dünyanın bu, en güçlü ordusu. Raporu açıklayan da Pentagon'un kendisi mi? Kendisi, evet. Kendisi, anladım. Acaba aldıkları önlemleri de açıklamışlar mı? 2017 yılında 6800 şey varmış, rapor verilmiş. Cinsel tasallut, saldırı, istismar filan diye. Asker, ordu içinde. Yani hakikaten ne diyeceğini insan bilemiyor yani. Neyse. Yani işte hiyerarşik yapılardan biri. Evet ve yani, bir senatör, kadın senatör de zaten oradan çıktı olay. Yani üstlerinin kendisinin ırzına geçtiğini söylemişti. Ha, o taciz olayı orduda mı olmuş, ben onu anlayamamıştım. Orduda, evet. Öyle mi? Ha, Arizona tamam. Cumhuriyetçi Parti senatörü Martha McSally yani bayağı açıklıyor. Hem de Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın pilotuymuş. Ama ben o yani şeyi gördüm, onun açıklamasını. Kadın savaş pilotu. Kadın savaş pilotu ve tamam. Yıllarca açıklayamadığını söylemiş falan. Bir üst düzey rütbeli bir subay tarafından. Evet. Geçirmiş. Yani çok ağır bir durum. Amerika'daki biliyorsunuz jimnastikteki olay yani, evet. Yüzlerce kız sadece bir kişinin taciz ettiği işte kaç 280 kişi miydi? 280. Sonra olay yüzmeye sıçradı oradan. Muhtemelen başka sporlarda da var. Şimdi Amerikan işte olimpik sporlar sistemi kendini tekrar yapılandırmaya çalışıyor ama hani geçmişte hem bir sürü benzer olay olmuş olabilir, hem de işte tamamen sonlandığını söylemek herhalde mümkün değil şu anda. Evet, hatta azaldığını bile söylemek kolay değil. Bu son rakamlar öyle gösteriyor. Ama ciddi bir mücadelede verildiği ve hatta yükselen bir mücadele verildiğine de hiç şüphe yok yani, her dalda da. Öyle gözüküyor, evet. Evet, peki o zaman burada bitirebiliriz herhalde. Öyle yapalım. Bugünü 8 Mart'ı öyle bitirelim ve Kadınlar Günü'nü kutlayalım tekrar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve saat 10'u 2 dakika geçerken bitirmeden bir iki ilave haberimiz var. Evet, ilk yarım saat içerisinde Atlas Sarrafoğlu konuğumuz olmuştu. Bugün ve önümüzdeki hafta Cuma günü 15 Mart'ta Bebek Parkı'nda iklim için bir etkinlik düzenleyecek. Arkadaşlarını da oraya çağırıyor. İklim değişikliğini durdurabilmek için ya da bu krizi daha fazla insana gösterebilmek için kaygı duyan gençleri Atlas Sarrafoğlu bugün ve önümüzdeki hafta Cuma günü saat 12'den 2'ye kadar Bebek Parkı'na çağırıyor. Bizim de aynı şekilde başka bir çağrımız vardı. Gençlerden, öğrencilerden, çocuklardan iklim değişikliğiyle alakalı resimlerini yapmalarını istemiştik ve bize gönderip bunları internet sitemizde duyurup isimlerini de anmak istemiştik. İlk yarım saat içerisinde bunları yaptık. Bugün itibariyle gelen başka resimler de var. Onları da hemen söyleyeyim ki bugün internet sitemizde bunları da görebilelim isimlerini andıktan sonra diye düşündüm. Bu eklemeyi de onun için yapıyorum. 5-6 yaş öncesi okul, 5-6 yaş okul öncesi çocukların gönderdiği iklim değişikliğiyle alakalı resimler var. Şehit öğretmen Nuri Ak Anaokulu 5F öğrencilerinden Greta'ya da aynı zamanda selam varmış. Cansın Bulgurcu, Berra Muhsiroğlu, Ali Çınar Cevizli, Miray Yurtseven, Nilda Özdemir, Ayşenil Esen, Elif Akyürek, Selen Altay, Ali Burak Yiğit ve Kayra Özdemir bize göndermiş olduğu muhteşem resimler var. Bugün internet sitemizde de aynı şekilde bu resimleri sizler de görebilirsiniz. Evet, ben de şey ilave edeyim, son rakamları işte bu Fridays for Future, Gelecek için Cuma Günleri Hareketi bir açık mektupta hoşlanın ya da beğenin beğenmeyin biz insanlığın kaderini değiştireceğiz demişlerdi ve 15 Mart'taki dünya çapındaki okul grevi için ilk verdiğimizde 64 ülkede 596 farklı eylem planı vardı, sonradan o yok ilk 50 idi. Sonra 64'e çıktı. 51 ülkeydi. Sonra 64'e çıktı. Dün 72 vermiştik. Bugün 84 mü son rakam? Haritası var onların. Evet. Oradan, yani büyük bir hızla yükseliyor. 3 gün içinde böyle bir yükseliş ve eylem planlarının sayısı da kaça çıktı son olarak? 800 civarında bir şey. 900 mü dedin? Öyle bakayım bir tekrar. Yani son derece hızlı bir gelişmeden de bahsetmemiz mümkün. Hı hı. Evet, yani ilk başladığımızda hakikaten 51 ülkede en az 500 eylemdi. Şimdi iki katına çıktı bir hafta içinde neredeyse. Ülke sayısı 2'ye değil ama eylem sayısı yaklaşık 1000'e doğru senin söylediğinde görülüyordu. Daha yani da artacaktır muhtemelen. Bakalım hemen. Neredeydi? List. Şu anda 84 ülkede 1077 bini aşmış durumda. Evet, evet, 84 ülkede 1077 etkinlik görünüyor. Evet, bunun da daha artması mümkün. Takip edeceğiz. Peki, saat 10.06 oldu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robin Dayar'da bize destek vermeye devam ettiler ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.